بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون سورة البقرة اولنی حصہ کی بیان د توحید او دویم حصہ کی بیان د رسالت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت د نمنونکو نه بهانه وی نه شبهاتو دا غی چې کوم دنو جوابات کېدل اوله شبها پیتیان د جبرئیل وا او دویمه شبها په ملګرتیا د سلیمان علی السلام وا اوز دی زینا درے ما شبہاو داغی جواب تمنگا دنیدا دا غیر اللہ نا منکائی چه حاجتو نا صرف دا اللہ نا غواڑی او بابل خار کی دو فرشتے راغلی وی حاروت و ماروت او غیب خلق و تجادو خو او په جادو کې هر جادو کې غیر الله را مدد کولی دا الله نه علاوه بل چاته आवाज کولی چې پلان کیا پني کای شي په فرشتو چې دا کول جادو خلق او تخاو او غیر را مدد شویل معلومی گی دا چیزا اللہ نا علاوہ بل چا ترہ مدد شوائل جائز دی بل چا ترہ مدد شوائل جائز دی خجائز نوے فرشتو بداکار نکو او دا ام معلوم اشوا چیتمونگ دی جادو نا منی کئے جادو غلط نوے دغه په جادو فرشتي راغلي وي جادو باندې فرشتي راغلي وي نو معلومه شو چې آسماني علم دی او جائز دی قران کریم داغي جواب کوي فرشتي په جادو نه وی راغلي فرشتی دا جادو ختمولو لراغلوی جادو ختمولو لراغلوی یادویم جواب فرشتو با خلق پویا کول چه دا جادو دا معجزه پا فرق ځان پویا کی خلقو با دا غید بیان نا غلط مقصد اغسطو دا دا خلقو گناو خلقو با دا غید بیان نا غلط مقصد اغسطو دا دا خلقو گناو فرشتو گناہ نو نور چه ترجمه کی گی ده جوابونو پتا ولگی خوپاسان لند ما دو جوابونو دو ترجمه اکڑه چه کامیانو تدرس که ده پورا ده بس بیا ترجمه کوزا حسنا چه ده کمی منگا توجیگانی که ده امیانو تا شروع که لیونی بیکی اینا تا خپل پخای او غیب ده کټار کی وبجدا شیرور نس دقیقې خو به کې وای چې 1 نمبر او 2 نمبر او ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت خذ دکوا ترجمه تا وقدا او بیا وی یادوم نو بیا به کې یادول خبر را ده زبا گره ده یادو نا خبر اکم زما دی که تا دی که رشو گره که تاسو پاک سبق پیدا کن دا تو دازو دا اسی مخیط اپروت ته دا موائی جو گندی که سبق لکلی ده از ما قرآن مجید سپین قرآن مجید ده ده کم تشینش ته دا موائی او کنا پا یاد زوتاو پا یاد پکاری کی بری اولا مانا ما نفی دا ما دا نفی دا وما یعلمانی کیون ما دا نفی دا من هما من زدهما من هما من زدهما دا ترجمه بیخی آسان دا دې ترجمه مطلب دا دی فرشتو ورو جادو راوړې نو فرشتو د پیغمبر مرسته کوله پیغمبر مرسته به کوله چې څنګه پیغمبر د جادو رات کو د شانتی به فرشتو کو خو د خلکو دا قانون دی چه دنه کالیم سر پزد چلی گی دنه کالیم سر پزد چلی گی چه آغاور تا کمکار ہوئی چه مکوانو دیئے کئی دغشان چه باو تا فرشتو ہوئی جادو مزدک ہوئی دی بزدک ہو فرشتو سر بیزد کو او بد اخلاق ہو آغا جادو بیز دکاو چه آغا تی کمدنو بی خضا و خاون پی جدا کرل چه پشت نکا پا جنه بمین شو جادو بی پیوکو او آغا خاون بول طلاق ورکو دب و سر بیا نکاو کرا دا آغا آخیری دا بد اخلاقای آخیری حدو دا زما په خبرو پوښیوی ترجمه واوري او ما انزل علی الملکین او نو ور کړی شوی ایسیز د جادونا علی الملکین یغی دو فرشتو تا و ما اعطی شیء من السحر او نو ور کړی شوی ایسیز د جادونا غدو فرشتو تا په بابل خار کې چې هاروت او ماروت دا خلکو دروغ مشهور کړی دي چې پارښتو جادو خلکو ته خاو دا دروغ دي او ما یعلمانی من احد او نو خو ایجاد جادو دام خلکو دروغ مشهور کړی دي چې پارښتو به خلکو ته سخو جادو خاو هغه جادو نه خاو دا هغه کار خداو حتی چوبه ویل یقولا حتی چوهل با دی دوارو انما نحن فتنتون یقینا منگا عذابیو دا پار دا جادو گرو فلا تکفر نو مکافر کی گا پس دا کولو دا جادو گرو نا جادو مز دا کو ای خوبا دمرا صفا خبر کولا فایتعلمونا منهما از دا کو باز دی خلقو دا فارشتو دا زدا من هما د فارشتو د زده د نورو جادوګرو نه به زده کو ما هغه جادو یفرقون به بین المرء چې جدای ورا اوستا په دی باندې په میانځه سړی او ښځه داغه کې دا ترجمه بیا کوم وما انزل على الملكين آنو ورکڑ شوی هیس چیز دا جادونا غدو فرشتو تا پا بابل خار کی چه حاروت و ماروت وی آنو بے خود اچا تا جادو تردی چهو بے وائل امان قول دا جادو کی انما نحن فتنتون یقینا من عذابیو دا پار دا جادو کرو حلا تک پر نمکافر کی گا پس دا قول دا جادو دا نور جادو کرونا فیتعلمونا نزدکو با دی خلقو دی جادوگرونا من هما دی زده دی فرشتونا من هما دی زده دی فرشتونا آغا تفرقونا بهی بین المرء و زوجهی چه جدائی بیرا استا پا دی بانی پمیان دا سڑیو دا خزد آغا کی بے امانت ما انزل على الملكين دویم مطلب ځان پویا کو جادو ډیر شوی نو د جادو او د معجزې فرق خلکو نه پیژندو جادو ډیر شوی نو د جادو او د معجزې فرق خلکو نه پیژندو الله رب العزت د فرق کار کولو د پاره الله رب العزت فرشتي راولې غلې فرشتو ته جادو خو دو چې تاسو خلق پوهه کوي چې د جادو او د معجزې څه فرق دی دا فرشتي وا رالي او هغه ته فرق پو خو دو چه داسی داسی اوشی نو دا جادوی او چه داسی نو آغا معجزهی خلقو با خلقو تبه فرق او خودو دا جادو او دا معجزه دا معجزه او دا جادو فرق به وطخاو چه داسی کمدر معجزه دا او دا جادو ده ورساره با دی فرشتو داو موائل چه گوره دا جادو استعمال اول و قیده دا کفر دی او زمونگ راتلل ستا سلوی ازمیخ دی دا خلق بولا گی دل دا فرشتو داگی بیان نا دا فرشتو داگی بیان نا داغه نه وی دازنه خبره کټ کړې او داغه نه وی هغه جادو جادو راو غستو او بیا به غلط استعمالو او خزه او خاون به پی جدا کول مثال لکه یو عالم بیان ته ودرېږي او خلق پویا کوي چې خلکو یو خبره کوم درخواست کو یو صحیح دم دے یو غلط دم دے فاتحہ ہوا ہے دا صحیح دم دے دارنگی دا آیات ہوا ہے دا صحیح دم دے دے مقابلہ کی خلق مار نیوی لڑم نیوی مچائی نیوی او اگا یو غلط دم ہوئی اگا تا تا یادی چھے بدرخد خدای بدرخد رسول خدای پدرخد سرور وارو یارانو پدرخد صاحب سلطان پدرخد حضرت جی بابا او جل دا جلال تو ارا بلاتال تو قدرت کمال تو دا چه ہوای نمچائی نیو علا سوتا چوا دا شرک تے گرونو دا دین ازانو ساتے تا دا و سرووی چه دا شرک تے دا دین ازان خلق تینا دا لڑی کی چھدا شرک تینا دا نزان سکی وہ ساتھ یو استاد دې مچای نیولو دم خوله دی واک قدم راوالی او هغه چې کمندنو استعمالي او مچای پینی وی دې کې ستا ګناشتا ها دا خو د خلکو آرامي توپ دی تاکه تو وای چیرونه او خبر اوري چې تاسو کله دغه تلان شي دکان دا او په دکان کې او پړې داسې ځلندې پړې تړلې پاغه باندې پونه پرتی څه پرتی نه یو پونه باندې جنې جوړې ځل په پیدا څه خورې کړې سنسل کوته وي دا شیمپو دی بل غاړه ته بل پونه دا او هغه چې کمندو پاغه باندې مژک جوړ دې منګک ټوپک مارکای پیلې کلی دی هغه ظاهر دی اسنه چې د دکان دلال شي او د شیمپو په ځای ټوپک مار کراوالې او هغه ځان له وبو کې واشه ویس کې ګوره تباہ او برباد بشي خودکشي ده اوس یې سړې لاړ شي او ټوپک مار کراړي استاد یې جدا و اوس کې راځي او اوس کې او ټکو سترې شي دې کې ستاسو ګناشته فارشتو به دا کار کو دی با جادو با موجزه پویدل نا فارشتو باوید داست شده جادو چه داست داست داست داست اوشی او بیا داست او کنو داستی دا جادوی او دا کفر ده دا مکووی او میز دکووی می عقیده لره او می کهوی فارشتو با دوم را پوری خبر سکلا اکلا دی با ردی دا بیان ندا آغستو فارشتو سکو اعلام او خبرداری کو او دې نه جوړ تعلم کو په نو شی جوړي فرشتو انذار کو اعلام کو خلک خبره ول او دې ته جوړ څه شي کو تعلم چې دا موږ ته فرشتو جادو سکو خو خو فرشتو خو سره دا ویلو چې دې منل او عمل کول په سره کفر دې دا به تیرا کټ کو عثمان تا گورا فما انزلا فما تطلو بانی آتف سے اوروان شدئی فاغ سپسے فاغ جادو پسے چوار کڑے شویو دو فرشتو لرا فبابل خار کی چهاروتا و ماروتو فما یعلمان من آهد او نب خبر ولد دوارو مانا بانی پوشوئی او نبا خبر اول دی دوارو اچالا حتا یا قولا تردیشی ہو بے ویل پا منا کولو دی جادو کی چین نبا نحنو یقینا منگا اسمیخیو فلا تک پر نمکا فرکی گا پا عقیدہ و پا عمل دی جادو مکا فرکی گا پا عقیدہ و پا عمل دی جادو فیتعلمون منہما نو آغستبا دی خلقو من هما د بیان د دوارونا اوس معنا پوښي فتعلمون من هما فغلطبا د دو خدي خلقو من هما د بیان د دوارونا اغه جادو چې خلق به جدا کاو په میاں چې جدای به راو سلام دازمه ترجمه وا درمه ترجمه اندازا هما لكن زیر د مالک بکسر اللام مالکین بکسر اللام بکسر اللام مازو کار کئی مالکین بکسر اللام دا پرختینوی دا هاروت و ماروت دو غلط پیرانو دو غلط پیرانو آغای با کوڑی و منتر کولی پا کلی علاقه که دا آغای دا کوڑ و دا منتر و مدرسه و آو دکانو نیو آغای با کوڑی و منتر کولی دا آغای دا مدرسه دا داخلی شرطو دا شرط پیو چه او سڑی لبه ده جادو پا زدکڑا که داخله ور کولا اله به ورکولا چې دا به وتوي انما نحن فتنه فلا تكفر څه دې معنی بیا کوم چې کله باغې په شرط پوره شو ا سټوډنټان به په شرط شو پوره شو فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا دای وو ته اول راځنه دا د عربي توپ سبق شروع کو دا بیا ولنه سبق چې جدائی به څنګه راولي د غلط تعلیم اثر جدائی ده جدائی به څنګه راولي دا د هغه څخه کم ده نو ولنه سبق او سیاو قرات د ملکین دی دا د عبد الله ابن عباس دی او بل د ملکین دی نلوی ابراهیم الله تعالی با دا سیمانه کولا چې دواړو قراتونو ته شامل وا دو پکې تک به دین لوګو مې فرشتہ صفت مشهور دو پکې تک به دین لوگو میں فرشتہ صفت مشہور دو پندتانو خوپزان بانی دا بزرگای جامع چولیوا خلقو بوئی کدا پاکی پریختی دی لوی نور رامیانو بامبرانو پوئی دی کنا داو دا یو نم حاروتو آدبل نم ماروتو اگیو جان محمد سر خدیب الجوہر علی باغی دا دې کمندنو یو وې دې کمندنو پلان کی ځای کې ده او پار نه روتي بردان تشریف لایې دا تا غوښت دو پندتانو تاګانو د خلکو د عزتونو د مالونو دشمنانو په سر کې مه توقع کړا پما انزل او روان سوده پاغ تعلیم پسې چور کړه شو هغه دوه پندتانو لاړ هغه دوه ټاګانو لا چلو خلکو په دپاره خطو ګمان کاو خلکو یې غدا پرختی نور شر مخان دی ګزامن از بزانه شرمند ګډا شولوا انزل عل الملکین او روان شو پاغ سبسې چور کړه شو اغه دو تاګارو لا برای نام بزرګارو لا په بابل خار کی هاروت او ماروت وما يعلمانی من احد او دی بنخو اچا تجادو تر دې شوبه وایل انما نحن فتنه فلا تکفر میر سے ابراهيم الله به معنا کولا چه دی مثال داسی لکا یا نوې الک چې ناسواری کیږي او زور ناسواری ته وای په یو چونډه راک کنه هغه ته دا موږ لګیو چې په دې خلو وخت یو ته په کوم ځان استا کې مکه ولا غون هغه منا کوي نو دای به ورته وي وای موږ لګیو چې په دې خلو کې وخت یو په دې جادو کې چې توځ دا غول زده کوي دغه ته قسم دی استاد چې په غلط مقصد زده کو زمونږ هم لکه مجبورای دی او خلق را باندې جادو کې چې مون قسم نه د ټولو د خدمت په نیت د کو والله شي کاره چې دا څه خبرې به وسره وکړي بیا به ته دارا به تو سبق شروع کو فیتعلمون منهما نامیر سے ابراهیم الله تعالی فرمایل ما یقول او بول دې دواړو یقینا منګا په دې ګان کې اخته یو فتنه مفتونین یقینا من په ګان کې اخته یو فلا تکفر فتم کافر کې گاو دا ګان مزدا گاوا دا ګان دې داس لزدا گاي مزدا گاوا باندې الکانو من هما دې دوالو پندتانو نا ټاګانو نا ما یو فرقون به بیر المار وځاو دې بساسیف ابراهیم الله تعالی یوزل وائل چه ده ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا توجی ملک ناکہ بی کسر اللام ویدہ خوائی بیا لگول لگران دی دا سی ما سر فیض الجلیلو دن ایلویس ابراہیم اللہ دی لنبائی سپاری تفسیر نما آغی لہوڑو پیدا لگو گو رہی شوی کتو کتیه کتیه کتیه نسترگو کراو خیرات لی وی دا تفسیرونو لیکلی دا خلقاولی یا ندا وی دا ویلی دی چیر ابن باس خیرات پده که دی بکسر اللام بس دق قضای بانی توجی پری خود دا وی بی توجی لگاولی ندا وی نیلویس ابراهیم اللہ چی سنگ لگولی دا وی دا سیش سوک نشی لگاولی وی دیر قیمتی طریقی سره لگاولی سترگو کیو خیرالی وس ان معنا نو فتنه نلوس ابراهيم الله فرمای شه دیل وکلا طالب داخله لراغه دی تاگانو لا او تبيوي چې دوستاجي لاسني وکوما او ما تم دا شو خای ناغي بو توي اول به وضا پزان اعتماد جوړو پزان به ول اعتماد جوړو که زمون یو خبره غلط او خیزی سبا چه من وایو چه باران بکیگی و نشی منگا چه کمننو یو خبره او کود سبا بارا که اوه غلط او خیزی نو زمون نبا اعتماد نکرد که دا بستا ازمیختی چه دا با ازمیختی بتا با دا امتحانی چه تا زمون بیعت کرد که او کنا زمون بیعت منی نوکه غلط او مو خیجی زمان خبره و زمان چه صحیح خیجی بیا خو بستا خود اعتقاد جوڑیگی خو که غلط او خطلا نو اون بچه کندون زمان اعتماد کٹ کئی نا نو چه کلب ایمان نا خفاک کو او پزان بے والا اعتماد سکو جوڑ کو نو بیا بے و تسبق شورو کو فایتا علمون من هما حتا یقولا تردیر شو باول دی دوارو انما نحن فتنتن یقینا منگا ازمیختیو استاد پارا فلا تکفر نمکا فرکی که زمانگنا که زمانگ یو خبر غلطا و خیزی فلا تکفر مننا زمانگ نمکا فرکی که فایتعلمون منهما زکاو و دی خلقو دی دوارونا دا چه کم دنو دری ترجمه شوی سالورم ترجمه تیو اگورا واو حرف عاطف ده نو مخی او واتباو ما تطلو شیاطین او داغی وضاحتو شو چو یعلمون الناس السحر خلقو تسخی جادو نو دواو نمخی جادو شو نو دا ما انزلا نمخی رستو دواو نرستو د جادو نه بدل سیس پکار دی سلورم توجیه کوم غوږه تک دا همیم زرمانا بدل سیس پکار دی د جادو نه بدل دویم دل لفظ انزال له او انزال اکثر په خصیص کې کیږي په بد کې نه تکوان زل الحديدا وانزلنا لكم من الانعام ثمانيه ازواج نو انزال په فائدہ من کی وی درم مشهور خیرات د ملائکین دی نو دا د سیس په کار دی چې فرشتو سره مناسب وي فرشتو سره مناسب وي دا د سیس په کار دی درم سلورم دا یو سیس پکار دی چې وی جایز او اثر د جادو په شان یاره د جادو په شان تیز اثر کوي وی جایز د کفارشتو کړه دی او اثر د جادو په شان دا ترجمه شان ورشا کشمیر رحم الله مشکلات القرآن کې کړي دی کتاب نوم دی مشکلات القرآن دی شانور شاہ کشمیر رحمه اللہ او دارنگی مولانا سعید احمد پالن پوری رحمه اللہ تعالی پہ ہدایت القرآن کم کڑی دا ہدایت القرآن کی دارنگی صاحب دا تدبر قرآن عمدہ ترجمہ کڑی دا د ترجمه تا وکړه دا آسان نه ده دا درې څلور خبره ما صرف تاسو د ذهن جوړولو لپاره وکړه چې لکه تاسو ذهن دا ترجمه والی د میم زرمانه مراد عملیات دي پرسکا د اسماء الحسنا او اثرات زره اسماء الحسنا دا سی اثر کئی لکه دا جادو نا زیاد نو مراد تینا عملیات کی روحانی عملیات نو اللہ رب العزت تا جادو دا توڑ دا پارا فارشتی راولی گلی او اغیلی دا عملیات و علم ورکو انشاء علم دا عملیات و علم و علاورکو روحانی عملیات دا غی علم و علاورکو چه خلق پی دا جادو نواری دا غلط و دمونو نپیواری او صحیح دم طرف تسشی راشی نو فارشتو با چه چوک کو اکار آغبوشو بیماران با خوشو داسی داسی بی اثارو کو لکه پشان دشا د جادو بیا به خلک راتلل او فرشتو ته به موږ له نوځي پراکه کنه زګا دام قانون دی موږ له نوځي پراکه کنه فرشتو به وته وي چې دا عملیات دا علم دی چې کتا سو غلط استعمال کنو کافر بشي تاسو به د دنیا در یو ګرځوي تاسو به کمندرو د زنانو او د الکانو د مینې لپاره استعمال کړئ تاسو به پترو تر ورجنګوي ترور عربه جنګوي غلط په استعمال کړئ او اسماء الحسنا چې څوک په غلط ځای کې استعمالي هغه کافر کیږي او تاسو لای نقصان چې دینو دای د فائدې نه زیات دی امیز دکوئی دیوو توی قسم دیجیو قسم دیو غلیناو منگا والا بالکل بیاد دسر کوچ غلط جائے که بے نی استعمالو بیا بے اکا دمونا پا غلط و زائنو کسا کول استعمالو پا غلط و زائنو که بے استعمالو چه دو ممزرمان مراد دغ روحانی عملیات والے او دو فلا تکفرن مراد پا غلط ځای کې استعمال اول والے پا آیات کی بے انشاءاللہ ایس اشکال نہیں مطلب دا چی دی یو قرآن پری خود نی یو پا جادو پس روان شو او دویم پا روحانی عملیاتو پس روان شو او داغی پا غلط استعمال د دنیا ذریعہ اگرد اولا او غلط یا غدمون استعمال کل دمون غلط استعمال کل نوما انزل على الملائكين اروان شدی پاغا دمونو او عملیات پسې چور کړي شیو نازل کړي شیو هغه دو فرشتو ته په بابل خار کې چارو تو مارو تو او نو با خودل دا دمونا دا روحانی عملیات اچاتا حتا تر دې پورې شو بوایل وتا دې فرشتو یقینا منګ ازمی خيو یعنی زمنګ دا تعلیم ازمیخ ته زمنګ دا تعلیم دا ازمیخ ته فلا تکفر نو مکافر کیگا په غلط استعمال نه دي پوس مکافر کیگا په غلط نو خلق بو فتعلمون منهما نو زکاو باندې خلق دې دوارنا دا عملیات دا به زکاول اغه ویته ز کول یو فرقونا به بین المر یعنی غلط په استعمال او اغه سره به لوز کو چې موږ به غلط نه استعمالو او دوی به غلط سترو استعمال کړل غلط په استعمال کړل ما یو فرقونا به بین المر او زوجه فدین یو معلومه شو چې عملیات لا روحانیت د فرشتو په شان پکار دی چه ده سڑی نفسانیت بلکل مڑی آغا کس ده عملیات و علمو کی روحانی عملیات چه ده آغا تقوی سم ده فرشتو پشانتی وی دا سری وی چا چې کمنو جنکو سره ناشتي او هغه د دنیا وګي د خلکو د عزتونو وګي په تباہی براولی دویم د عملیاتو دا روحانی دمونو د دې غلط استعمال اول کفر دی چې اوسړه د الله نوم په قطعی حرامو کې استعمالي نو د کافر کیږي قطعی حرامو کې استعمالي نو کافر کیږي لکه اوسړه دې کم ده نو مخ ته خنزیر پروت ته او د بسم الله وي نو څه شو کافر شو چې قاطی آرام مخه تفراتی او دا الله نو به واغس نو کافر کیږي دا شان پالک ماین دی او دې چې کمدنو هغه د پار اسماء حسنا استعمالې خدا کافر کیږي دا رنګ په یو نکاشي وی جنې ماین دی او هغه چې کمدنو د بل جدا کوي دا هغه د پار دمونه کوي دا کفر دی دا سه ترو تر بور جام گئی ا داغه د پاره چې کم دنو داغه د پاره قرانیه یا تونه استعمالی خدا کفر دی دا ډیر ګران علم دی خال شیخ سے مد ذله العالی له طالب لاړ شي او ته وی هر جمالم د اجازه راک کنه شته دی پاسه به په خوځو د مونږه چې پاسه شیخ سے دا وځي خلقه ترو سپوری هغه په خزه دم نه دی چولی جنا خبره سکرا ولی پکتا روڈ کیو درو چه ما پسی روچه تا نکیری پلا کتا باسو یا چه واده کڑی نوی خاون تاولا ہوا چه راشی او چه بیوادی نوی پلار دی راشی بلکل پا خزه دم نه چی دا گران کار دی بیا چه کم دنو د دمونو د واجنا کدا تاریخ تی ولي کلا چې غلط پیرانو کمی کمی کرتو تو ندی بیا با تا پتاو لگی زمنگا پلیو آبو ستاجی دی اللہ او بخی اگر آجا ما کل شروع کڑیو تو بس جوان وفا او نکڑنو زکا آپ حدیشی کی رک ماہرو دا دمونو بیا غلط کئی د خپل شهرت د پارا او بل دا دی چې بیا د کمدنو ډیر زله چې کمدنو چې ناک ځان سره بوزي پیر سے ورسه سره رک شي بیا نی هر سر رک شي پیر سے ځان سره جن بوزي لو مسلی وکې او بعضځې خبرې خوشړی کولی نه شي او بعض پاتخوایا او په ځانې دما او په بلې زما نورې قسی پهکې م کوان دی دی چې ډیر وردن نه کې کا ما دا ډیر ګران کار دی فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا زَكَاوَ بَعْدِ خَلْقُ وَرْدِينَا آغا جدائی بیرا اسطلان داد آغای اخلاقی تنزلو چه دا سا چه کمدنو خرابو چه دا وعده دینای بے چه کمدنو خواون تلاک کڑاو بیا بے اسر نکاہ کولا دم ربت بختو ما یفرقونا بی بیر الماری وزوجی فما هم بغوار رینام دبا در سوال چخا دی با جدائی راستا دی با جدائی راستا و نسبت دی جدائی دی خلقو تکڑو جواب کئی آره اسید کی اثر چون کی اللہ دی کیا اصده تی کمدنو خدم کئی نوم پا کی اثر چون کی اللہ دی او که غلط دم کئی نوم پا کی اثر چون کی سوک تی لکه څنګه چې په خو خبرو کې خپل اثري ته خوږي خوږي خبرې کوم نو مخاطب به خوشحالي وي او ته کنزل شورو کوم نو مخاطب به سږي وسکیږي او خفکیږي به دغه شان دي د خولي کلام خپل اثر دی پای کې الله اثر اچي په بد کلام کې هم سواچي اثر واچي خو شیطانی تاثیر دي خو لکه ار اچي به دا اثر سوکو الله ف دوایه کی اثر چون کی الله دې نو پدم کیو ما اثر چون کی الله دې تقوینی اثر پکې الله اچي. مطلب کل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطائه. که او سړی صحیح اسباب استعمالي نو صحیح نتیجه به شي، او که او سړی غلط اسباب استعمالي نو په نتیجه شي مرتب شي. نکاو کی شرعی او جماو کی نوم و تبچه سشی میلاو شی، او چی بی نکا خود سارا چی کمدن زناو کی نوم بی بچه میلاوی گی. خو نکا کم دا اثر دے و پا زنا کم دا اثر دے اثر اس کو پا یو کی ویو پا بل کی نوے بیا امتحانو. کلکا سڑی دا نکا دا وجنا خود سارا میلاوی دے او دا شاوت پورا کی دے، او چه بزنا ملاوی ده انده پورا که ده بچا بزنا کڑی وان زنا بینو اکڑی و دوارو بانه چه کمدنو اثر مرتب کون که اللہ ده پی امتحان ده چه غلط سبب بنه استعماله و صحیح سبب بسکن. نو پا صحیح دم کیوم اثر چون که اللہ ده و پا غلط دم کیوم اثر چون که اللہ ده و زمان امتحان ده چه غلط دم بنه کوئی او صحیح دم بنه صحیح با کوئی غلط با نکوئی. وما هم بغاری نبی من آدن آمدی دی تکلیف ورکون کی بدی سرا نقصان ورکون کی بدی سرا اچاتا الا بحضن اللہ مگر بحکم دا اللہ حکم تکوینی دے تشریعی ندے یعنی اجازت ندے چکنی اللہ جائز کری دی مطلب دا دے شمرچکے خورے نخل بری ترخی گی إلا بإذن الله مگر حکم دا الله وتعلمون کابل ګران شیخ ابراهيم الله فرمایل ویده مستقل کلام راوړو دای دې کندر مستقل کلام راوړو او د اوسنو خلقو حال ذکر کړي صدا مزاج دې لکتن په خوانو غلط سیز دکاو او صحیح سیز نه دکاو اوسنو دکا قانون دې زراری سیز دکی بس دا غیقار دے تامیس ابراہیم اللہ ہوئی چه زراری ستا ہوئی فائدہ من ستا ہوئی علم زوار ستا ہوئی زراری علم کم یاو دے او فائدہ من علم کم یاو دے. اگر فرمائی چه علم نافع دیتا ہوئی چه سڑے اللہ تنزی کی او دا آخرت سوچو سارا پیدا کی دا دو خبری چه سمرا پکی اشتغال کئے سمرا پکی مصروفا کی گی سمرا پکی مصروفا کی گی تو دمرا با اللہ تلیزی کی گی او دمرا با دسر داخرت سوچ پیدا کی گی. او چه منگا قرآن اورو او قرآن وایو نو زمنگا دا اللہ دین سر شوق پیدا کی گی کنو پیدا کی گی او داخرت فکر من سر پیدا کی گی کنو پیدا کی گی تو داخرت فکر پیدا شی او ور سره د کمندونو باندې الله تعالی دې شي دا علم نافع دی. کم علم چې دا الله نه لري کولی او اخرت دې نه ایرو خدا زار لري. اگر کاته د قران درس تولې نه راس کپدا سے انداز ته قران وای چې ستانه د کمندونو الله ایب شي او تکبر او دنیا در کې راشي او ستانه بالکل اخرت ایر شي ستاده قران دا علم دا ضروري دی. که کالج تا دی سکول تا دی اللہ دیر کو بلکل او آخرت دیر کو دا ضرری علم دی مزاج دا خلقو دا دی ویتا علمونا او زکی دی آغا چه ضرر ورلا ورکی نقصان ورلا ورکی دینی ضرر مراد دی بدنی نا یا ضرر ورم نقصان ورکی دی لرا فائدہ ولا نورکی یعنی عقیدہ ولا نسمی آخرت چه کمدنو علا نسامئی دا سیلم دیزده کئی ولقد علیمو او دار دی قباحت ذکر کئی یقینا دیتا پترا چاچ واغس او چاچ خواقو دا ضرری علم اشتراحو چاچ واغس واغس خواقو دا ضرری علم دا نقصانی چه دین نقصان راولی اللہ تیر کی آخرت تیر کی الہات فکر آولی نزد اخفہ ترہ چھ مالو فی الاخرت من خلاق نبو ایدلنا پا آخرت کے سبرا خلا سواب اس سواب بولنی یعنی دیتا امدہ پا ترہ چھ دیکی اس سواب نشتے مالو فی الاخرت من خلاق ولا به سما شراو بیار بسام او خامخا بد دی آغا چه خرس کرلی مدیبان اخپل زانونا زراری علم مان اخپل زان خرس کو سمات لم یعنی اخپل بدنی او مالی استعداد دی طول پا دی زراری علمو لگو چه کم تعلیم اغتنا اللہ ای رئی کم تعلیم تی آخرت ای رئی پاگی طول معلومو لگو فی سنری و فی سنری او پاگی بان اخپل طول طاقت تم خرس کو وګونا سترګي مازګور ټول پاګې باندې خرڅ کړل ټول پاګې بادا دنیا کې پاتې شو کدی په قران خرڅ کړو په آخرت ته وسره تللی وي ډېر بد چیز باندې ځان ګاڼا کو اوزار په خرڅ کو یاره دا استعدادونه ددو او دا طاقتونه د بدن په خولي ځای کې سکه دي شو خرڅ کېدل شو او دا په غلط ځای کې استعمال کړل خامخا بد دی آغا چه خرس کل لئی بریبان اقبل زانونا لو کانو یعلمون ارمان چه دی پوئی دی عجیبه کتاب دی اول والا علم ثابت کو ولقد علمو وی قسم دی چه دی تا پتا را او بیعت نفی کو وی لو کانو یعلمون ارمان چه دی پوئی دی یعنی نپوئی گی اشاره دا چه بکم علم عمل نوی اغا جا حل لینا پوئی دی اجال له نا پوی ده یا لقد علمو ظاهرا فظاهر پویږي خلاو کان یعلمون ارمان چې په حقیقت او په عاقبت پوی ده په حقیقت او په عاقبت پوی ده لو کان یعلمون ارمان چې پوی ده له جبکه مېلم عمل نیوی او عاقبت تو سوچ نه کوي نو جال شنو ترغیب ولا ور کوي ایمان راوړی اعتراضونه پرېږی دی راشي او کله ایمان راوړم پس باندې پس رسالت د پیغمبر وسره به یوځای کی کنه پلو انو امنو کله ایمان راوړم د نبی علی السلام په پیغمبر آئے او په اسمت د جبرئیل په اسمت د سلیمان او په اسمت د فرشتو فرشتو باندې اعتراضونه نه وکړي بابل خار کې د الټا کېدو کیسه دروغ ده او څوک چې تر ناوخته کوي تر هغه پورې دا غي چټي د جبې رضوان دي دې ته دا چې مضبوط ګارډر وایي چې سوای وته کله ایمان راوړل په اسمت د جبرئیل په اسمت د سلیمان او په اسمت د فرشتو واتقوا اوزان بچکلوه دې اعتراضونو نه لمصوبه من عند الله نو خامخا ثواب او بدل له طرف د الله نه دا ولډې رب سره فرمان چې په دې په حقیقت نو لو کان یعلمون ارمان چې په دې دله یا ایو الذین آمنو دا پینزم سلورم شبا او داغی جواب سلورم شبا دا او داغی جواب سلورم شبا دا چه تمنگا دا دمونونا او روحانی عملیاتو نسکای منکای تمنگ داغی نا منکای دا روحانی عملیاتو نا او دا دمونو نا دا غیر اتمنگا منکای جواب چه کم دمونو پاغی کی دا شرک بویوی یا استعمال کی دا کوپر بویوی دا غیر اتی کم دا نزانو ساد چه کم دمونو و شرکونا کم الفاظ آغا سڑیش کافر کئی و مشرک کئی نو آغی نزانو ساتی یو سړی د مړی کی با نو یو ځل مړی نو باز د پیریانو د لاسه دی مړشي پس ضرورت ته چې ته به ځان کافر کای او پی سی دی نو تلکا چالک پالک بی نی او ته چې کم دی نو 80,000 روپای لی شرمی گینا ظالما ځان کافر کای دا اللہ رب العزت آیاتونا غلط استعمالای او پیسی اومالی دیوانی کافر کی گی دا کار مکو غلط دمونا مکو او صحیح دم په غلط ځای کې می استعمالو دا مطلب دراینه یا ای الذین آمنو اعتراض او جواب وشو یهودیان شو یهودیان نو دا چلیانو دا صحابه کرامو مجلس شو نو دا دیر دا ادبو دیر زیاد دا ادبو دا صحابو مجلس دیر زیاد دا سو دا ادب مجلسو دا غیر دیر زیادا فائدہ وار صحابه کرامو بوائل من بدا سے ناستو کاننا علا رؤوسنا طیور لکه زمون په سر چې مارغان ناشتي زمون په سر چې مارغان ناشتي يهوديانو دا نه وښو چې صحابه رضا څخه فائدہ عمومي دا څخه فائدہ رضا صحابه عمومي هغه د نبی عليه السلام مجلس هغه د بیا د بای کول اراده کوله شدی که بیادبی راشی بیادبی راشی نایی با چلونه کول کل برال الدرس که با که ناستن نخرطار بیکو چه صحابه دا چل زکی او دیم بی اخرتیگی را اخرتیگی کل بی چل جوڑاو چه دا بیادبی اصطلاحات دا بیادبی تعبیرات بدهی که خوارکی د بیا د وای تعبیرات خارکی نو د دای د یهودیانو د فرعونی وخت یو استلاوا راینا یو استلاوا په دای و د کمندنو هغه وایلا عربای کې د دلته کې وای راینا نو راي د بای مفعلی د ناقص امر دی راعی و راعی مراعات او الامر منه راعی او رعایت دے لحاظ کول او نمزرنے مفول بھی دا جملہ دا انشائیم راعینا زمانگ لخیال و ساتان منگ نوی راغلیو منگ ستاب تعبیرات و نیر نپویگو نمانگ تدا سبق لک پمازاو آیا او لگ را تا کلاو آوا سم رخ کل خبرم خدا دې يهوديانو په جبا کې د دې غلط مطلبو صحابي استاد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ آغا په دې پویدو په دې جبا پویدو یو ورځ دې ناشتو او چې نبی عليه السلام څخه خبر او کړه دې کې او تاسو یې راعینا نو هغه ټول شاته خرطوال نبی عليه السلام خبر دوباره وکړه او دو کسانو شاعت اخرطوال چه دو اتاو قتل دید دی پجبا پویدو در آئینا دی چه کم مطلب انو پدی پویدو و با دیور پسی ورپاسید وی کدا لفظ ما بیا وورید نستاسو پدی سر بدن بدا سر بیانی کپزانم دا سرون سودی نو بیا دا لفظ و بیا دا پارنوائی نبی علیہ السلام عطا ایدا تسکای ویجی تاسو خفکے گی بس پدی تاسو نبوئی گی پدی سبوئی گم چیدی سم اطلاف دے اللہ رب العزت آیاتون راو لگل چلا تقولو را آئینا اگر اتنی جیدی دی خودمونگا خم اخصادو لگا دا سے ویجی خم اخصاد دی انظرنا بوای را آئینا بنوائی تو انظرناو در آئینا مطلب سو یو پارا بائی کی را آئینا زمونگ لک لحاظو کا تو انظرناو زمونگ تو اوگورا زمونگ لک سو کا خو پر آئینا کی دبی آدابای رنگو او دبی آدابای بویو او پر انظرنا کی نو دا غی پجبه کی دا بی وقوفت اوے لکی دو را آئینا بی وقوفت اوے لکی دو آرابای کیوں چی دا لفظ مفرد کی او راینا نو دا نکیرا غیر معین آوالی نکیرا غیر معین منصوبی گنا چې مرادا شي نو یا رجلن خذ بيدی چې کوم دی نو لکه دی وی رائر نو مطلب و بي وقفا و بي وقفا چې دا ربای کی مرعونت نکي مرعونت حماقت کوي راونت حماقت کوي بل پدې کې د شرک بویو ذکر آیت نگهبانه ته وی نگرانه تا او دا بغیر د اسباب و شرک ته سره د اسباب و عام طور نگرانی کیږي خو بغیر د اسباب و دا د الله صفت ته ان الله کان علیکم رقیبا هدی وی پدې چل و موږ شرک خور کو شوای با چې نبی علیہ السلام په ژوند په دې رات نه کړي ته پس د مرګ هم دا جایز دی چې نبی علیہ السلام زمونږ له یاد ساتل شي او زمونږ نگرانی کول شي ته په دې کې شرک بویو قران کریم دار ختم کو کمو الفاظو کې شرک بویې د بیا دبای هغه الفاظ وایا نو یا بدو خو څه مطلب دی نو می وایا دا سنور زنی الفاظی آغا الفاظ چه و مقصد نپوئی گی نسل ایوائی او یا بکی دبی ادبائی بویوی نو آغا الفاظ شرکیا او دبی ادبائی که دمونی کئی که غیر دمونی کئی ندامو آیا ندین ایو خبر معلوم شوا ابو بکر جساس لکلی دی اللفظ اذا احتمل الخیر و الشر فغير جائز اطلاقه اللفظ اذا احتمل الخير والشر فغير جائز اطلاقه لفظ کې ذکر د خیر او د شر د دواړو احتمالي فدې اطلاق جائز نه دی دا بیا مو آیا چې دوارنګ لفظ دې نه وی آیا یو موهوم لفظی او یو مشترک لفظی دیکھ فرق تے من لم یارب پہو اغرق تے یو لفظ موهومی موهوم داوی چاگئی کی دا غلط احتمالی وہمی بکی دا غلط احتمال او مشترک دائی چاگئی دعا یادری معنی وی دا قرینی مطابق تے یو مانا والا چه کم خلق دا مشترک و دا موهوم فرق نکی نو آغای وی دا مولانا اطلاق پا مولا جائز نده مولا تا مولانا ویل جائز نده وی زکا مولا اللہ ده اوز دی پوئی گی نا دا مولا یو نسبت اللہ تا ده یو مخلوق تا ده چه اللہ تا نسبتو شی نو بغیر دا اسباب و کار جوڑه اونکه او چې بنده ته سوشي نسبت شي په یو معنی دا ظاهري اسباب او د لاندې مدد کوونکې دیمه معنی دا آزاد شده غلام دریمه معنی دا محبوبو محبوب معنی دا نو دا د موقع مناسب والا قران مجید کې د مولا اطلاق په جبريل کړه ده په مؤمنانو کړه ده فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وصالح المؤمنين الله ته مولا او فرشتو ته مو مؤمنانو ته مو خو ار یو د ځان هغه مناسب الله بغیر د اسباب او بند اسباب فإخوانكم ومواليكم في الدين دا موهوم او دارنګي د مشترک فرق پکار دی دوی مدا معلومه شو چې بندانه پکار دي چې د خپل عبارت خیال وساتي یوازې معنی ته وګوره الفاظ ته وګوره تعبیر کوله کوا دا چې تعبیر مکوا چې عام وبهم تعبیر او موهوم تعبیر علماء دیوبند عجیب خلقو منګه د هغه د طرز او د طریقې نه رس تر رس لري کیګو اغی با یو چه طالب فارغ شو نو یو کال باغا ده یو نیک عالم تربیت نلیگو ایدن سرده سرکال تیر که پس تاغی نو میدان توزی نو یو کال واغه د یو مربی په تربیت کې پاتې کېدو دوین داوا چې هغه با مقرران او خطیبان هغه به ال میدان ته یستل چې دا غيو انجمنو انجمنی اصلاح کلام انجمنی اصلاح کلام چې طلبه او بزم کو راغی ته یو عالم کیناول یو عالم به وته کړو کیناول نازو کار دی یو عالم به وته کیناول صحیح ده او هغه ته به کوم نه نو طالبانو وچه بیان کو دا غل لهجا دا الفاظ دا به ټول نوٹ کول چرزا اصلا انداز څنګه دی اصلاحی دی جارحانه دی بڑا صوباسی کناسحانه دی سکی دا اغا عرص بے اصلاح اکڑا اغا بے اصلاح اکڑا نچه میدان تا باوتو دا اغا با یو کل مصلح ہو یو کل مصلح باو اوز منگا بزمی خلکا اصلاح بکی کم ہوئی اصلاح بکی کم ہوئی نو دا ضروری سی جنو دا تربیتو یاد کمدنو انجمن اصلاح کلام تو الفاظ سکو ایل بکاری چه غلط او ده بیادبای الفاظ پا بیان کرانی شی مولانا سندی رحمه اللہ تعالی فرمائی چه دی آیات مطلب دادی چه یهود سے اشتراک لفظی منع ہے تو اشتراک عملی بطریق الاولا منع ہوگا چه یهود کم اصطلاحات کوئی حق ختم ہو آیا دا غیر آئینا اصطلاحی لفظ دے میو آیا غلط اصطلاح مرادن نکوا یو کتاب دے الاسلام بین العلماء والحکام کل کتاب دے دا کتو کتاب دے او دا 200 روپون بزوا مزیاد نی انشاءاللہ الاسلام بین العلماء والحکام دا عبدالعزیز بدری دے دا کتو کتاب دے کابلگرام شیخ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ چھولی دو عروی کتو وی ما سر دا اعلام دا لکلو پا وقت کے دانو وی کدارا سروینو خلقو بگینیوی چھ دا اعلام دا دین لکلے دے اگر سر موافقت دیر دے خوبانی کی او باست دے الاصطلاحات الحدیثیہ بری باس کڑے دے چھ جدید او فرنگی اصطلاحات بنا رادن نکائے تکا مدرسہ دا مدرسہ کے لئے دا عربہ اصطلاحات دا انگریز اصطلاحات تی بکنوی بیان کے واس کئے پردی اصطلاحات موایا دا غلط و اصطلاحاتنا اغیره چه کمدر ازانو ساتا اسلامی اصطلاح آیا نو دل تکی دا یهود و اصطلاحی لفظ و رائنا نو دا یهود و لفظ مو آیا پلو آیا اون زرناخ پلو آیا نبی علیہ السلام فرمائل لا یغلبنکم الاعراب حلا اسمکم العشاء بانډچیان دی بتازو زورور نشی او دا ما خطن دی عیشان آتکه بدل لکی درنا زکا یو سمونها العتما اغی و تا عتما وی امون و تا عیشا ویو تو خبردار چا اغی در بانی غالب نشی او دا عیشان آتکه بدل لکی دا عیشان آتکه بدل لکی منگا بلای اصطلاحات پردی ویو یو خواست با خبرو که انگلیش وغیره دانه اصطلاحات با خیر آج کندر امنگ دا آغای وایو دا غلط او بیاد آغای اصطلاحات کو لیوائی یا ایو الذین آمنو لا تقولو رائنا تاریخونو که منگ دا آغای اصطلاحات وایو رمضان او شوال دا موږ نو صرف د رمضان تاریخونو موږ د سالم اسلامي میاشتو کې موږ د رمضان تاریخونه یادی نن سمه شو که خیر 15 نه جوړ یو موږ فقط چې ګوب کې دوره مسله نه کې خیر اکه موږ ته یادی دا غیر پس موږ ته پته نه لګي مدرسې په کم تاریخ شروع کیږي د مارچ او د اپریل په پلان کې تاریخ باندې نو خلک دې ماتي کې چې شوال وای شوال وای ګوله چې کم درو غلط اصطلاحات وای لا تقولوا راینا موایتا سراینا او وای انظرنا شو ګورمتا واسمعوا یومنا اومن الهکم دا حکم اومن ای دوانا واسمعوا بتوجه واوری چې دوباره ویلو تاجت ناراضی دوباره ویلو تاجت ناراضی یعنی سبق په ټیم کې جازو نه مالو زو کنه چتاو جازو نه لوزای اته چې شهر دې کما خبر وکړه خلاص بیا وکړه ته په توجه کې نه جازو نه مالو زو چې جازو نه مالو زای سووي اوس خبر وکړه تر دې څه خبر وکړه څه چلو نا ورپسې ته بیا بل څه دي لکه دې یوي په طلب کې نو بل څه بیا سي تلي په توجه دې کمندنو په مجلس علمي کې ضروری ده واسمعون مراد مدارک معنا کړی ده واسمعوا سماع قبولن کایلا تحتاجو ال الاستعاده خوب توجه او تقوا کې دی کایلا تحتاجو ال الاستعاده چې بیا بیا ویلو ته محتاج یا را ذکر کوي والل کافرین عذاب الیم او د پارا د نمنونکو د پیغمبر د نبی علی السلام عذاب درنده انکه ده چانه منی صاحب در دیږي یا والل کافرین او د پار د بیا دمو چې د پیغمبر بیا د بی کوي نو کافر شو ګستار د پیغمبر کافر دی داغل د عذاب درنده انکه ذکر آینا د کمدنو دا نبی علیہ السلام بیا دی بیوا دا نبی علیہ السلام گستاخی کفرو درم والل کافرینا او دا پارا دا بیا دی بی کون کو دا مجلس دا علم چه دا علم مجلس کے ناس تے او دے دا کمدنو ناس قرآن تا دے و فیسبوک راغست دے یا اللہ زمانی پتوبو توبی سورا بلوی جرعت تے چه دے لکا دا اللہ رب العزت کتاب لان دے دا کمدنو فیسبوک گوری ادا اللہ رب العزت کتاب ناوری سم رجوی زور اک کئی دے او امیز اجوانی یو سر او بل سر خبری کئی ناز دا اللہ کتاب تا دے دا سے بیادب چی دے وغلا حرمان دا علم عذاب العلیم حرمان دا علم کابل گرام شیخ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ دے بہت اڑ دی گی دا پلخکر و فارس کی پلخکر و پکال کی چھے پراجستر پاریږي لکه دا وحدت هغه رجستر کسان چې کمی چې کوم امتحان ورکی د وفاق چې کوم رجستر کسانی د مجمع چې کوم رجستر کسانی چې کوم فارسی د تنظیم نرابطې د تنظیم دا ټول بورډونه دي د دې نه چې کوم لکه په رجستریشن والا کسان رجستری کسان چې پاریږي نو دا لا کو نه زیاتی اللہ کو نزیادی او لاک کسان پا ملکی انخلاب نشیرہ ہستے او دے دے کمدنو دا خلق نشیرہ بیدارا ولے نشیرہ بیدارا ولے ولے وجہ دے کمدنو دادا چھپا طالبائی کی دا مجلس دا علم بیادا بائی کری نبی آیا دو بائی کے ناستی یا دے کمدنو سعودی کے ناستی او یا دے کمدنو اغا دنیا دا پارا کلی کی دکان کڑی اغی تناستی اغی تناستی بیاد اللہ رب بولی زد دین درد او طرف پسر نوی ادب اوکا چه محروم نشی ادب اوکا چه محروم نشی بی ادب تنہان خود را داشت باز بلکہ آتش در ہما آفاق زد بی ادب ازان نقرابی یوازی نورم زان سر خرابی با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب وللکافرین عذاب الیم ډیر ضروری شی دی ادب نو مولانا اعزاز علی سیف رحمۃ اللہ تعالی بارک راضی چه دبا مطالعه کولا نو کتابونه به داسې په میز باندې خو نو زمو کتابونو حاشیه تاو راتاوی دیبا کتاب پیزان تنو چورلو بلکه میز با داسی بورتا تاو شو دیده وچه آشوانو دا دیغانی لبی اوکتا یا با تا دا غانی تا تاو شو یا بلا غانی تا تاو شو کتاب پیزان تنو گردو را کرد پیدا بید بید کتاب زمان استاز دی ایزا با دیزان تا چورلو مرا چورلو ما آغا خلقو عدب کردو احترام کردو فاللہ رب العزت تینا سجور کردو ادب او احترام لازمی سيزو منګه ته کمندونو بس الله دې رحم وکړي قال الكافرين عذاب الیم ما يود الذين كفروا تنبيه خبردارې مؤمنانو ته دا يهوديان او مشرکان پتا سو کې غلط رسمونه جاری کړي غلط رسمونه جاری کړي زکه چې دوی وایي چې د قران نه فائدہ وانهلی نو قرآن نا فائده وانخلی بطاسو بانی دادهی قرآن کریم نرسود زکا کل چه بطاسو با قرآن برابر شوی نو بیا اس امت تاسو مقابله نشی کوله لکه سن چه قرآن معجز ده نو دغا چان چه قرآن کم امت را واغست واغا امت کم معجزی نو دهی بطاسو قرآن نرسود دهی چه دا موهوم الفاظ او د بیا د بای الفاظ شرکی الفاظ دا د کمندرو په تاسو کې خورای نو دای تاسو سره عینات دی د ویر شاه او بیدار شاه دښمنی ته او کا او بایکاټ ته او کا دښمنی ته او کا او بایکاټ ته او کا ما یو د الذین ان غواړي ا کسان چې انکار کړه د کوفه کړه هغه سوکتی یعنی کتاب والا او مشرکان مذہبی مشرکان چې کمی لکه هندوان شو دا مذہبی مشرکان دي مینال الکتاب بریلیان وغیرہ دا چې کمندونو مسلمانانو کې غلط شوی دي مذہب شرک نه دی مذہب شرک نه دی دا نه چې مشرکان نه دي خو لکه مذہب سن دی شرک نه دی غلط شوی دي ناپوه دي نو دا چې دوه قسمه وي یو یهود او بل هنود د دوی به مسلمانانو قران نه رسول قران به مسلمانانو نه رسول ما یود الذین خوخنه غنیا کسان جنکار کړه من آل الكتاب الكتاب والاونا ولل مشرکین او نو مشرکان او نام ایون نزل علیکم من خیر من ربکم دا جنازل نکڑی شیفتا سبان دی سخیر او فائدات طرف دا تربیت کو ان کی ستا سنا دا انتظام چلے ان کی مصلح دا غر طرف نا خیر او فائدہ آگا پتا سبان دی ندرسو دو پتا سبان دی ندرسو دو قرآن کریم چی دے دا جامع دا خیرات دے سورة نال دیر شم آیات کی ویم وقیلا للذین اتقاو ماذا انزل ربکم وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا وقيل للذين اتقوا شمتقيان پر مسلمانانو تو ویل شي الله سنازل کړي راغي وي خيرا سروب خير نازل کړي عمل خير قانون خير تلاوت خير اوريدل خير ناس توت خير هر څه خير خير دي ایو نازل علیکم دا چه نازل کرشی بتاو سفایدا او خیر من ربکم دا طرف آیا تربیت که انکستا سنا واللہ دا دی حسد بکار نرازی دا دی پا حسد اسم نکی گی کدی کی نکی نو کئی با ازرکا اللہ جسا کئی نو سوکی بندولی نشی واللہ یختصو برحمتی اللہ رب العزت خاص کئی په مهربانه خپل رسول چې را دی وکي والله يختص برحمته من يشاء دا ټول سره لګي جبريل وحي راوړي الله په خپل مهربانه خاص کړی دی سليمان بیان کړي او سليمان دا الله رب العزت د توحید دایو الله خاص کړو فرشتي الله خدمت درا لګلې الله رب ال عزت خاص کوي دای به ادبی کوي چې تاسو نه قران والی دا الله تاسو خاص کړی سوګه دې کمن تاسو نه غسل نه شي والله یختص برحمته الله رب ال عزت خاص کوي په خپل مې ربانای اا چاله را چیرې دیو کی یعنی دا دای په سوچونو نه دا او دې په فیصلو نه دا دا کار دا الله دې والله ذو الفضل العظیم الله دې خاوند فضل لوی د لوی احسان خاوند دې نو بتا سبحانه دا احسان وکړو والله ذو الفضل العظیم الله دې خاوند فضل لوی بار استغفر ایت نور سیا پینځه شوبا داږي جواب پینځه شوبا په نس باندې یو دې دې سره ولګاو راینا منسوخ شو انظرنای ناسخ شو راینا مخی اجازتو بیای منسوخ کر انظرنا راگی انظرنا راگی نو دی اعتراضو کو چکل یوٹی کی اجازت کیا او کل باندائی کل اجازت کیا او کل باندائی تاب خپل دین اعتماد نشتا دار آروان یو حکم را روان دے تحویل لقبلی ناغی تا تمہید ام دے داو ما تا تمہید دے زگا قبلہ منسوخ کی گی او بلا قبلہ رازی للہ المشرق والمغرب داو تم تمہید دے دا سمخ کے ذات پر ابراہیم علیہ السلام تذکرہ کی ام تمہید دے سو اقول سفاہو سنبج اعتراض و جواب شی دا غید پار ام تمہید دے نسخہ لغت کی روانولو توئی نسخت الریا و آثار الاقدام نمخینو عالمانو فقیانو پنیزی مطلبو آیات کریمہ پر صفت کی بدلون باچیو آیات کریمہ وصف کی تبدیلی ڈالا تغییر پی وصف ملایا لکر اطلاق نا تغییر شو یاد عام نا خاص شو دا خاص نا عام شو دا آیات کریمہ پر وصف کی بدلون دا غی پنیز تقریبا پینزه سو آیتون منسوخو پینزه سو آیتون منسوخو نرستانو عالمانو اغی ده نسخ مانو کرا چه نسخ وی بیان و مدت الحکم یو حکم تر یو وخت پوری خو مون تا پتا نهي چې دا وتر کم ته ما پوری نو الله دا غي په ذایبل حکم راوړي نو مون تا پتا ولګي چې دا مخکینه حکم هميشه نو دا هميشه نو نو باندې فهم حکم راتلو سره مون تا پتا ولګي چې دا کال لپاره دا مخکینه یاد نیم کال لپاره یا د سواخ زپارو او بیان او مدت الحکم خو نسخ او تذکر وی چې دا الله رب العزت پنیز الله ته خو په علم کې و چې دا حکم همیشه نه دی بلکې لکه دا قبله د بیت المقدس همیشه نه ده بلکې دا به یو کال دوه پاره وي کال دوه پاره وي الله تا خو پتا وا نو الله بیان وکړه او مونږ تا پتا نه وانه زمونږ په نظر سره بدلون شو نو مونږ وا تا ځکه نه سوي چې بدل شو حکم هدي و جناوت اصول کې بیان تبديل وي چې یو کوم بځای بل راوي يهوديان نسخه نه مني زکا غیب سرائی را دا کمنګ نه قوم نه لا نبي او زمون شريعت منسوخ شي زمونږ دین به منسوخ شي او بل دین به راشي هغه نه خانه مني موږ نه سامانو او سره دې نه موږ نه یریږو چې زمونږ دین به منسوخ شي موږ وایو الله خان الله بادشاہ دې جواب راځي الله بادشاہ دې او خپل حکومت کې خود مختار دی خپل رعایا تا خپل مخلوق تا چې کوم حکم کوي او کوم بدلای هغه به پوئږي نو او دا دوايا دي دي دا احکام د شریعت چې دي دا روحاني دوايا دي دي نو طبيب چې وی ډاکټر دا دوايا د پاره موده وای وی میاش دا استعمال که بیا راشا چه اغراشی نو دوائی و تا بدل کی و ڈاکتر دوائی بدلی ڈاکتر چه کمدنو دوائی بدلی نو اللہ رب بولی زد زمونگ روحانی معالج دے شریعت زمونگ علاج دے نو اللہ رب چه کم بدلولا و کم ایک خوضل اختیار دے کل مریض غاټه دوايي نشي بر راس کوله طاقت وره نو اول ولا طاقت دوايي ورکی چې دیو ته جوړ شي نو بیا ولا دوايي غټه ورکی وی دا اوس استعمالو په ابتدا کې چې شریعت راته نو کمزورای وي چې وتا خلق برابر شو نو بس بیا شریعت برابر شو زو زو استعمالوي دام دایمي قانون دی دایمي قانون دی پدی مانا باندی متاخرین ہوئیل چشل آیاتونا منسوخ تی دس آیاتونا وی قرآن کی شل دی چاگا حکم بدل شوی دے و مودا والا بیان شوی دا پا آغا شلو آیاتونا کی دے پینزل نسو مانا شاولی اللہ رحم اللہ دا سه طریقې سره وکړه چې هغه د نفس نه بچ کړل هغه د نفس نه بچ کړل پاګې باندې چې کمندرو اوسوم عمل کېدل شي عمل به کېدل شي پینزای اتونا شاولی اللہ رحمه اللہ منسوخ منی پینزای اتونا تا غوث منسوخ ہوئی شانور شاہ کشمیری رحمه اللہ تعالی مشکلات القرآن کی امانو سین علی نوور اللہ مرقدہو پدغه پینځو آیاتونو کې یو توجیه دا څه وکړه بلا چې په هغه توجیه وسوم عمل کېدل شي تاسو وایي چې اعمال په نصوصو کې اولاوی د اهمال نه پای کې وي کدک کمانه ولا کوي په پدغه معنا منسوخ دي ترجمه کې به ان شاء الله راشي او کنه یو بل معنا ولا کین اوس په یو عمل کېدل شي هغه معنا ولا دا څه وکړه چې باغې باندې اوس هم عمل کېدل شي هغه وای اوس ټول قران چې ده فدا قابل عمل له موږ په عمل کول شي ټول قران کریم باندې موږ عمل کول شي دا سیاست په کې نشته چې موږ وای چې بده اوس موږ عمل نشو کولای پا طولو بانی مونگ عمل کولیشو دانا چه نسخه نمانی نسخه منی خو معنی دا سکی چه پاگی وسو عمل کیگی شک که معنی که زڑا بیا پاگی بانی منسوخ منی چه دا منسوخ دیر شریعت کی دا نسخه دا منسوخ داگی سلسلہ منی لا خوش ہوئی بندشوی دا بیا یو قسم آیتون آگئی چداغی تلاوتم منسوخی او داغی عملم منسوخی حکمم منسوخی دویم قسم دا سی چه صرف تلاوت منسوخی او حکمی وی لکایت و رجب درین قسم دا سی وی چه تلاوت نی منسوخو یعنی مرس پی اسم کیگی مرس پی اسم کیگی خوا عمل پی نکیگی لکا ذنی آیتون عرامشی بیا یو نسخه دا او بلا نسخه دا نسخه چه حکم منسوخ شی او تلاوت پاتی بی او نسیان چه اومی حکم لار شی اومی تلاوت لار شی لگوی سوره طلاق دادا نسا عمرو اوز دو رکو پاتی ده داغی نور و حکمم ختم شوی ده او تلاوتم ده نبی علیہ السلام نیر شوی ده بس او وقتی طور خبروان دائمی نو نبسیر شو یادنس ازوی مطلب ده تاخیر نمنسوخ کول یعنی دنس که نرستو کول منسوخ کول یه نا نوری مانیمشتا ما نسخ من آیتنا نمسیا آج لرکم جو دیو حکم نام آنون سیا یا ایرکم دیل ردستانا بلکل در نیرکم لفظیو میرکم آرسی ایرکم یا دوی یا رستو کم دیل را یا رستو کم دیل را دی منسوخ کولو را نی منسوخ کم زمان کر دی ناتی بی خیرم بینا راوڑو ما فائده مند دینا دا سی حکم راوڑو شیو لرکم نو بل راوڑو نو دا بل چی دی نو دیر فائده منی سواب بکیم دیری عمل کیوم آسانی ناتی بی خیرم بینا راوڑم فائده مند دینا غور دینا و مثلیا یا پشاند دینا پاجر کی پا عمل کی آسانی عمل کی دکم دنو آسانی نو آجر یو شانتی پا عمل کی آسانی لیکن پنزوز تو منزونو بزائی سو راوڑم پینزو نو آجر ایسا دی یو شاند پینزو دو پنزوز تو آجر یو شاند دی خو عمل کی آسانتی آنا عمل کی سر آلا آسانتی آر آلا فضا نس پہ فائدہ بھی یا اجر تا فائدہ لارشی او یا عمل تا فائدہ سشی او مثل آیا پشاند دی نو یو داشوا چه اللہ دا غین افکول راوڑی نو پا نس پہ سل اعتراض کئے دویم اختیار دا اللہ دی فجے کم منسوخے کم پاتے گئی علم تعلم آیت نبویگی چیخینا اللہ لے پارس بان قدرت والا چی کم حکم منسوخی حکم روڑی علم تعلم آیت نبویگی تو چیخینا اللہ صرف داغد بادشاہی دا اسمان نظمکی چی کل بادشاہی داغد بیا چی کم در احتراز طلق ہے بادشاہ لے احتیارات کی چی کم حکم لاغو کئی او کم لری کئی سرم داغه د باد شاید آسمان و زمکی فمالکم من دون الله انو نشتا تاسو لرام دا اللہ نیلاو می ولی انسوک دوست فلا نصیر انسوک مددگار ولی آغا چاہتووی چه فائدہ رسی او نصیر آغا چاہتووی چه بنده دا نقصان نو دا ضرر نبچ کئی نو می ولی انسوک دوست فائدہ ورکو انکے فلا نصیر آنو سوک مددگار دیو لی راوڑو آخیرہ کی چیتا دا اللہ حکم نمانی او دا بلچا حکم مانی دا بلچا قانون مانی قانون ساز اللہ نمانی او بلسو قانون ساز مانی نولی بلسو قانون ساز مانی دی دا پارا چه توی اغبا مالا فائده را کی کارده برالا را کی دا ایمتنا یاردی و جن آغا قانون ساز منی چه توی زرر نوی بچ کی اپو وقت ضرورت کیوئے پکار راشی تو قرآن وی ولی و نصیر تا اللہ نے علاوہ برسوکو مالکم من دون اللہ نبوی تاثر را دا اللہ نے علاوہ سوک دو سو نمددگار اب تریدون آنتا سلو رسولکم لا مسلمانان تا یا اوبلتا یا قلتا و بیداری بیدار شا مسلمانا او ادب ولا ورکی چې يهوديان هغه سوالونه کوي تاسو نه چې خربوزه خربوزه کو دې کې رنگ پکړتا ہے تاسو نه څه دې کندنو وای ته تنور دې مونږ په کې مې ډوډۍ پوری کو خبردار ګوره تاسو نه چې تاغه تو ګوري بیا ادب تا او ته بیا ادب شي چا سوالونه کوي ته بیا ادب سوالونه شروع نه کوي خبردار بی ادبی کول دا پیغمبر دا گمراهی دا کفر دے ام تریدونا ان تسالو رسولکم آئے تاسو اراده کوئی چه تاسو پختنیو کئی تاسو تسالو رسولکم چه تا پوسنو کئی تاسو دا خپل پیغمبر نا لگا چه سوال کلشو تا پوسنو کلشو دا موسیٰ علیہ السلام نا پخوا موسیٰ علیہ السلام نا پخوا فاما یا تبدل الكفر بالایمان دا ټول سره لګي یو یو رالا هغه سره لګي فاما یا تبدل الكفر بالایمان تبدل قاعده یاد لاره بدل تبديل تبدل استبدال چکم دې کم درو بذات او متعدی نو محفوظ بالواسطین مترو مانو کا وما يتبدل الكفر بالإيمان او چاچ واغس كفر ببلد ایمان کی فقط ظل سوا سبيل یقینا دے غلط شو دستا ملارنا جا کم درو غلط شو فقط ظل سوا سبيل سوک چی بجبریل اعتراض کی فقط ظل سوا سبيل سوک چی بسلیمان اعتراض کی سوک چی فرشتو اعتراض کی سوک چی بیادبی کی اسوک جب نسخ اعتراض کی فقض اللہ سوا سبیل یقین اندے غلط سن سمیلارنا ود کثیر من آل الكتاب دا مسلمانانو تبل بیداری ورکی پور تشغا پل خوب دیولی زنگوی بیدار شوید شا کافران فتاسو کے بیاد بائی خورا والغواری کافران چیدی فدی فتاسو کے بیا د بای خورا والغواری سخورا والغواری بیا د بای غلط رسمونا دادر که خورا والغواری مقصود دا غی ستاسو دا دین نا اڑاولی مقصودی دادی چه تاسو دا ایمان نسکی واری چه منگا گمرایو دی دیم خدای سکی گمرای کی منکلی که وکاکا خدای دو بخی اگر باوی چیزو جوار کری ما نو خدای دی دخل کو خزی سکی پی چیزو جوار کری خدای دی دخل کو خزی جوار کری کی دی دی کم دنو پخپلا اسلام نمانی دیوی چی دی امداسی کو چی دیو اسلام نمانی وادا کثیر نو خیال کوا دشمن با قدم کری قدم کې خود نو لاندې به تا کنده کنستی سیده با آگه تا دی نیخ با آتا دی دی یهودو با قدم قدم مکده گره دا آگه دی کندونو مشوره ممانا وادا کثیر من آل الكتابی خواخا گنی دیر دی کتاب والاونا غواری دیر دی کتاب والاونا لو یردونکم اڑاول دی تاسو لرام لو مزدریه اڑاول دی تاسو لرام یا لو تمنایا ارمان چواړې دی تاسو لرام می باندې ایمان کوم ډیر شوق دی چې تبا کله مرتد کیږي نو تبا کله دی ایمان ته خیر آباد وای نو تبا کله دی اسلام د الله سوین دی ډیر شوق دی لا يردونكم اړه ول دې تاسو را پس ایمان مستاسو نه کافران کافران کولم غواړي ارتداد دو قسم لري یو ارتداد ظاهری دی یعنی بالکل سړی کافر کول چاغو وي چې زه چې کمندنو پیغمبر نه منم زه قران نه منم زه قیامت نه منم زه اسلام قانون نه منم بالکل چې کمندنو ظاهری مرتد شي داون دا غي او مشن دی او پروګرام دی د دې لپاره هغه چې کمندنو مهنتونه کوي خوارای کوي چې مسلمانان د خپل دین نه واوړي زورم چلای استشراقم چلای یعنی خلق په دین بدګمانه کوي چې دای کې الحاد راشي دای کې بی دینی راشي په حدیثو بدګمانه شي په قران بدګمانه شي او چې لرکوا دا موږ نه من دا ظاهری ارتداد دی دا دې کمندنو خطرناک خوده خلګه دور ده چې ظاهری ارتداد په چا کې راشي نو مسلمانان دینا بایکاټ مو کی او چې اسلامي حکومت درې ورځې مهلت شک شبه ختم نور دې سر قلم سر دې قلم شي شک شبه ته ختم شي ته مسلمانانو پشان نو په جنازه کیږي او نه دې کمندنو د مسلمانانو په قبرستان کې فخواله شي فذ داسې ارتداد نه عام خلق نفرت کوي عام خلق ته نفرت کوي دویم قسم ارتداد دې ذهنی ارتداد فکری ارتداد چې د مسلمانانو مسلمان دی پاتې وي برای نام دی مسلمان وي شراغتی کار دی د مسلمانی او نوم دی د مسلمانی خود دن نا فکر دادو آغا دی کمدنو دی اسلام نا مرتد کړی شي اسلام نه مرتد کړی شي د ذهنی ارتداد دری صورت دی خو سوچ کوي دری صورت دی یو د فکر د مسلمانانو جوړول غواړي يهوديان او عیسایان چې اسلام ناقص دی پد کې نظام حیات نشتا پد کې نظام حیات نشتا عبادت تي او اخلاق تي عبادت تي او اخلاق تي چې دا ذهن د کوم مسلمان جوړ شو نو دې ذهني مرتد دي د ځان د مسلمان وایي خو فکر د دم مرتد دی په د ذهنی ارتداد یو صورت دا دی چې په اسلام کې نظام حیات نشتا مذهب د اخلاق دی یعنی عبادتونه دی او سو او اخلاق دی بوش ویلی و بوش د بوش په یو بیان کې وو چې اسلام بطور عبادت او بطور اخلاق زد سترگو سره لگاو دس عبادت او اخلاق سکنی چی پیش کوله خو بطور نظام زما د اسلام سره جنگ دی زی اسلام پز مکنه شم برداشت کوله بطور نظام زما د اسلام سره جنگ دی نو آگئی دا مسلمانان و زین دا سجوڑی دا ارتداد دې ذهني چې په اسلام کې نظام حیات نشتا. دویم صورت د ذهنی ارتداد. په اسلام کې چې کم نظام حیات ته راغله د دور سره مناسب نه ده. دا دویم صورت ته د ذهنی ارتداد. په اسلام کې چې کم د ژوند د تیرولو نظام دی حکومتي نظام دی نو دا اوس دور سره نه دی مناسب. هغه وخت سره خو جاهلان وان پړو سبسډیو راغی و تداس نظام وای چې سر کټ کاو لاس کټ کوي خدای وای لاس کټ کوي وای الله او وی چې زنایل سل دوری ورکو کوي دا وخسر خلق جدید سخلق جدید آغا وخسر دا دیر زبردست دا وطاسو دا زرنو خلقو نواو رئی چاگئی بوی اسلام دا اسلام کار کردنگی واللہ اسلام چی سکڑی دی اسلام اسلام کو دا چی خلق آغا چی کمدنو سڑی کڑیو چا چا پسڑو کے نشمانی دا سی طریقی سارا با اسلام لقفی ہوئی دا سی طریقی سارا چا آغا وقت سارا جی خلق انپڑ و جتان و اس جی خلق بیر پوئے دے دیر جی سنجیده دی خلق اس منگل دا سی او سسٹم پکار دے چی دی خلق کو سارا فیٹی دا دویم دینی ارتداد دے دویم صورت پوئے گئی چه اسلام کی نظام حیات شتا خورده دور سرسن ده درم صورت ده ذهنی ارتداد داده چه پی اسلام کی کم نظام حیات ته اوز دور سرم مناسب ده خود دینا خود دینا یورپی نظام دیموکراسی نظام انفاق او احسن ده د دینا دیموکراسی نظام یورپی نظام اگر دی کمدنو د دینا انفع دی فائدہ مند دی او دیر خیستا دی نیو نظام دی جی نظام دی مالا جی یورپ تغور تم ایران شی چه دست بلا گلی یو وجیب ترقی جی آنی کلی دی داغی پروڑ بجی دی کیلی پڑچ ہونے بھی نی کیلی بونے بھی کیلی پڑچ بنی د ټول تر اخیر کې له پښ لا راغله وای زوی قسم دې چې دا خلک وي نه کنه هغه د ځکه چې نه چې جهان مشي تاسو موږ دا ولا چې دې ته ورته لې ونی تاسو دې چې یو سیستم دې چې سیستم دې ولا سیستم تاسو وای ګبره سیستم دې چې څه مطلب دې اسلام چې کم دینو کم نظام پیش کړی دی هغه انفع او احسن دا درې صورتونه دي د ذهني ارتداد. دا سړی ظاهر کې مسلمان ښکاری مسلمان ښکاری خو دننه نه دی مرتد دی دته څوک مرتد وي نه دته ترقی یافته وي دته ډاکټر سی وي دلته دلته مذهبي سکالر وي دنه چا بایکاټ کړل دنه بایکاټ نه پی دې چې مرشي دې مسلمان په طریقه باندې لامبول شي خخول شي د دې ارتداد نه څوک نفرت نه کوي هدي نه څوک نفرت نه کوي دا په کلی انداز پیش کول شي دا ارتداد د هغه ارتداد نه انتهایی خطرناک دی. اوس دا بل خبره کوم دې ځان ته مسلمان وي وای کنه وای الله منم پیغمبر منم قران منم دا وای کنه وای نو څور پس ټوپک راغستې شي راغستې شي د دې چې کم نه وو تو وجل دې شي کوله زکاغه د خلینا دا نو باسي چې د سیمه زنه منم اسلام زنه منم اسلام هغه د خلینا دا نو باسي دا فکر به ته په فکر بدلای دله به ته دومره مهنت کوي چې دته به دا درې خبرې چې دي یو به دته د اسلام جامعیت کوي دویم دته به د کمنو د اسلام دوام کوي چې اسلام د یو وخت پورې نو د اسلام دوام باندې مطمئن کوي دریم د اسلام په انفعیت احسنیت به مطمئن کوي دریکی کرو نمی اویل دو دیو تپا دی مطمئن کئی دی نده خبر دی نا پویا دی دیو دی اسلام لیدل نده ولی سل کالا وشو سو سل کالا چه اسلام دی سرکاری کرسین را کتا شوی دی اسلام دی سرکاری کرسین را شوی دی دی حکومت دی سٹیج را غرده دل دی د حکومتي چې دی حکومتي اسلام په جندل خلوه خبره ده حکومتي سرکاري اسلام چې اسلام سم سرکاري نظام خودل لري او خلوه خبره ده د اغي استلاګان هم نن سرکاري مسلمانان نه پیژني نه پیژني هغه خلق په اسلام کو یا کول طالب جان د استاد مواري دا استازی مواردا نن دا سه خلق تقریبا 80% مسلمانان نن دا سی او چې کم خلق سرکاری او حدود ته رسیدلی دي حکومتي او حدود ته رسیدلی دي دا غي ټول تقریبا دا زه دا غي دا زه دي هغه د چا اسلام خودل نه دي مون ته کم نه نو احتجاج او شور کو من خاموش تعمیر نکو من سل کالا نمخ کی منگا چه کمدنو 1400 سال منگا 12-1300 سال من حکومت کرده من کی اکتو حکومتی خوی ده امون ویل چه داما من پزور نافذ کو داتا چرم پزور نشه نافذ کو ده آغا دور ساتله ده خپکی گما آغا دور ساتله ده چه تبا دا ابو بکر بشان تور راوالی او بوای چا یون قص الدین وانا حیون دا ابو بکر دور لورا سبیا وایا چایون قص الدین وانا حیو دا غید مکه بته مهنت کئ مهنت بکئ دا مسلمانان بته په اسلام پویا کئ دا درې مهنتونه بکئ په دې وزن پوکه منګل دا درې په خپل ناراضی کما سنن چاوي نن ماتا چراشا دا تاړه دا ماتا ته حواله کړه او تی چې کمنو دي زه مسلمان يم ته مسلمان دلته کې تکینا او چې صد اسلام طریقه دا هغه به مونږ ته وای او مونږ به هغه طریقه نه پېښو مال د تانی اسلام راځي مال خو نه ما ته چا اسپیټال والا کو چې دې کې د اسلام کوم اصول دي هغه طریقه کول د مونږ مروري او مونږ مسلمانانو مونږ ته خو تر اوسه دا پته نه و ما سره د اسپیټال شته طریقه ما ته چا په کلی کې اسکول والا کو چې استاد یې توای چې تعلیم وکړي د اسلام لپاره وکړي ما ځان په یو کړل چې قران کریم نظام تعلیم څنګه خدماته او حدیث ما ته نظام تعلیم څنګه زمون خټه کمزورتیا غاني من اول په خپل د اسلام په جامعیت نه پوي بیا بل مون څنګه پوي بل مون څنګه پوي دویم د اسلام دوام د اسلام دوام خودل چې اسلام دایمی نظام دی دی باندې چې کمنو یوهود څنګه اعتراضونه کوي چې اسلام تیم ختم دی او اسلام د دې دور ضرورت نشي پورا کوله د دې دور ضرورت نشي پورا کوله دا به څنګه ثابتو په دې څه پوي کومه پدی با من پا دین زان لیتفقهو فی الدین دا مطلب دے لیتفقهو فی النحو ندے لیتفقهو فی الصرف ندے لیتفقهو فی المنطق ندے لیتفقهو فی الدین دے دین دا مطلب دے جامعیت دینو پی جانا او دارنگی دین دوامو پی جانا او بیار بسی درین دین انفعیت احسنیت تا ثابت کر تاریخ پرانا کیوں نو قران پرانا کیوں د عقل پرانا کوم چې بغیر د دین کم نظام دی هغه کې نقصان دی او په اسلام کې فائدہ ده. دنیوی محاسن او خیا، اخروی محاسن او خیا، بدنی محاسن او خیا او اخروی محاسن او خیا شته تاثر نه. موږ سره سری پتوی پتوی درد پرپور غوا پکواله غوا بدره لسه مرتد بیمانه کا پیر ادا تا خبر وکړه بس په دې خلاصې کې ته دا دعوت تستا دا دعوت ته موږ په اسلام ځان نه پوهه کړو لیا تفقهو فی الدین من نه کړی دا دی مواری دی داخلی در دی سے کمدنو دا تکری ارتداد مخنیوے دی مولانا ابو الحسن ندوی رحمه اللہ یو وڑا رسالہ دا قضیتن ولا ابا بکر لها قضیتن ولا ابا بکر لها اردو کی ترجمہ شوی دا خوڑی رب نمیلاوی گی ایک نیا طوفان اور اس کا مقابل ایک نیا طوفان اور اس کا مقابل اگر نیا طوفان دا ویلے دے فکری ارتداد فکری ارتداد وی ابو بکر ویل یوم صلا و زکات ایون قص الدین وانا حیون دین بکنی گی وزبا جواندے یما نن پورا نظام حیات ارتاو شد دین نا او نحنو احیا من جواندیو من جواندیو فکر نشتا من سر احساس نشتا من سر درد دخل اسلام نشتا من سر درد مسلمان نشتا من سر درد انسانیت نشتا دا من سر نشتا من صرف جذبات تی سر دے شومنٹ تے دا کولو کارجسی من نکو اگئی من پسے لگی دلی دی زمان مسلمانانو لے دا کار شروع کردے دا کار او دا اگئی مقابل کی زمان محنت صفر صفر رچی او سڑے او میش لراؤزی مقابلی لار او درد راؤزی حل من مبارد او مقابل سک راؤزی اگر میش گتلی نی اگر ایدن میدان ترادانگی منگ ترادا چل گئی زمانگ در طرح پڑ دا اگر در طور سشتینا اگر ایوی معموط بیانی متخد دلگانم منتی دی لو بی پکو او سوک چکم در سنکلی مسلمانانو کې اسلام بیداری پیدا کرد اسلام بیداری دل لری کا پاتای لری کا مسلمانان مسلمانان اس اغلی کلی دی وی اس دور کا آواز اس دور کی دعوت آو مسلمانو مسلمان ہو جاؤ ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ لکھ دی اے مسلمانو مسلمان ہو جاؤ اے مسلمانانو مسلمانان سے اغیت اسلام و خیا دید پارا زمن محنت سے پر دے او غیث کی وعد کثیر من آل الكتاب وعدیر دی کتاب والاونا لو یردونکم من بعد ایمانکم اڑاول دی تاسو لرا دی ایمان نستاسو نا کافران حسدا من اندیان پسیم دادا نا چگیری دی پی اسلام بانی پوئی گی نا او دی تا دی اسلام حقانیت نا دی معلوم حسد دی حسد حسدا من اندی نواج دی کینی نا او دا کینا چی دا نو من هندیان پسیم دا رسخان نفسونو دا دینا دا رسخان نفسونو دا دینا دا سپا دلیل ندا او سپا اشتباه ندا من بعد ما تبین لهم الحق پاس دینا چی صاف کارا شده ایتا مناسب نظام الحق بالکل وطف کارا شده خو حسد کئی و مسلمانانو دا خلافت سود ندی چی دی سالیمی دنیا قیادتو کی دینه نسود فابو اسفهو قرآن خاموش تعمیر تا ترغیب ورکی دی بزروی داوی منسوخ تے قاتلو دے دا منسوخ تے قاتلو دے چه تکل پسٹیج ناس دے دا منسوخ تے قاتلو دے دا چه تکل دا حاکمیت پسٹیج ناس دے بیا فابو اسفهو بس دا منسوخ تے قاتلو بانے ورزا و چه تکل پسٹیج نیس چه تبا سنگا رسی خاموش تعمیر شروع کر فابو اسفهو فافو اسفاو زان نانگارا کبری بانده فافو لرکی مینا دادی رزبرونو نام واسفاو اما قوالاو ایده دینا یعنی اشتراک و سرمک ہوئی فافو در گزر من پختو کیوئی زان نانگارا کول یعنی دا سفی زان نانگارا کا چه زر دوستانا خبر نیم چه تسکه چه تسکه البتا واسفاو دادی دا قولو دا فیل نمک وارا مخوارم خاموش تعمیر کوا محنت کوا ڈنڈوری مچلاوا حتا آیاتی اللہ بے امرے تردی شراولی اللہ اقبل فیصلہ یورز براشی چه تا تا بدا قاتلو حکموشی تا تا بدا قاتلو حکموشی اسلام بستیج تورسی او تا با قاتلو آوازو کی حتا آیاتی اللہ بے امرے ان اللہ علا کل شین قدیر یقینا دا بسنگ منگ استیج تخیجو تا محنت کوا یقینا اللہ دے پارسبان قدرت والا دا دمر مخلوق زما خلاف محنتو نکی دا دی بس کیگی واقعی مصولا اللہ تا توجہ ساتا مہا امور مسلحہ لیتا ثبت عجیب کتاب دے یو طرف تا سڑے دمر توت کی توت کی توت کی نبل طرف تا وی لگون تا کما تا توجہ کوا لگوٹ کی کلک لکینا واقعی مصولا عجیب کتاب دے انقلاب سرا چکل دے کندر تعلق الہی نو را آغا انقلابی اشخاص نشی کامیابی دے مفتی تقی سے مدذل العلی او دای کی لیکلی دی چې د انقلابی تحریکونو د ناکامۍ غږ زما په نس دوه اسباب دي یو افراد سازی نشتا هر فرد باندې مهنت نشتا په فرد کې په خپل شریعت نه او بل لداوت ورکی او دویمو په هغه کې تعلق الہی نه تعلق الہی نه اب گرمی او چرته الله سره کینه وچ دعوتی وچ کوپر وچ دعوت درز درز اب بین مازه هی بین مازه دا تاریخ نه کامیابیږي واقیم الصلاه الله ته توجه کا وا صحابه کرام څنګه رهبانم باللیل و فرسانم بال نمکی وی ود کثیر من آل الكتاب دا فرسانم بن نهار شو واقیم الصلاة دا رهبانم باللیل شو اذا فرغت فانصب انقلابی محنتو کا فاللہ سر تعلق ساتا محبت الہی سکم دنو اقائم کا امور مسلح راو لتثبت قدروی مجلرا ورکوی زکاة فما تقدمو لانفسکم اواغا چلی گئی تاسو دفارد قبلو زاننو من خیرن سنیکین او بومی دیلر دا اللہ سرا دکا و دا اللہ سرا مومی یقینا اللہ رب العزت مامن ستاسو لیدن کے وقالو لئی اقل الجنہ دا جے کمدر و مسلمانانو تا بل تیقوز یعود تا زورنا بیداری و تیقوز مومنانو تا طریقہ دا اڑاولو سنگا دا پکم طریقہ دا اڑای ود کثیر من آئل کتاب طریقہ دا اڑاولو یو دا دا چاگه ده کمدنو انحصار ده کامیابای پا قبل دین کی چه یهودی و نصرانی یهودیانو باوی چه صرف یهودیت حق دین ده بکایی چه سی دینو کافر دی آداب دو زخت دی عیسایانو باوی حق دین چلے صرف عیسائیت ده دا دوڑ دباو بکایی او بدی و مسلمانان په خپل دین شکیان کوي هغه به چې موږ خدای آخرت د پاره مهنت کوو چې په اسلام نه ملایوي کې يهوديان مشو یا و عیسایان شو قران کریم وای د ذکرونو د خر आवाज دی څومره چې مخ کی دومره شاته تل کامانیوهم دا تش داوه بلا دلیل ده په دې هیڅ قسم دلیل نشته دا څه خبره ده په دې داوه ما دلیل نشته اوائی دی لن یدخل الجنہ بلکل با دنن نشی جنت تا مگر آسو کو چاگوی یهودی آفرنگی یعنی دعوت دوارو دانو چگنی یهودیان و فرنگیان و تم حقوی خود دعوت دوارو پخپل خپل مذہب باندیو قرآن پر یو لفظ ذکر آوڑل یعنی یهودیان و باوی چی حق دین صرف یهودیت تی نو بس یهودیان با جنت تزی عیسائیان وی صرف حق دین عیسائیت تے صرف عیسائیان بجنت تزی بلسو جنت تے نشد دے داری تشیر زوگان دے یعنی دعوی بلا دلی دا تلکا اکادی بوم داری دروغ دے داری آر زوگان بی دلی دا خورتو آیا حاتو برانکم راوڑی دلیل خبل دلیل راوڑی دلیل خوب مصبیتی پنافی خونی دین خلیت خلا نفی کولا جواب الا من کانا سرائی اثبات کو پدی دویم جانب بانی دلیل غوڑی چه صرف یهودی بجنت تزی پدی دلیل لوڑی صرف عیسائی بجنت تزی پدی دلیل لوڑی قلا تبرانکم ورتو آیا راوڑی دلیل خبل کتا سرشتی نیئی بالا داس ندا داس ندا لکا سنگا چدلی گمان دے چگیری جنت پہ یعودیت یا پر اسرانیت کے دے دنجات او دجنت قانون دارے من اسلما وجهو لله وی دمان تیسیانو مشر بلا خوڑلیو اگر دا بلاو دا ابو الحسن صرافی او دو یونس ابن مطا دوارو چه کندنو مناظرو دوارو مناظرو یوی منطق ضروری دے او بلوی نحو ضروری دے نا نحوی دو منطقین تبوسو کو علیسا نحو ضروری ولی نحو ضروری ندا اغا نحوی دو منطقین تبوسو کو بی علیسا نحو ضروری نو منطقی غریب تپتا نو چیزی دو جواب سوار کم نو لا بزائی بلا ہوئی نفی ایک اولا دا اغا دا خبری نو بلا ہوئی نو بلا کو مخینای نفی مصبت کی مصبت منطقی نو دویلیو علیسا نحو ضروری ولی نحو ضروری نا اغا تا بلا ولی نا ضروری خلکو تانی ٹکوال مناظر نحوی ہو گٹلا نو منطقیانو مشر بلا خوڑا لیو اغا دا بلا ہو دی خوڑا لیو دوی جنت تا بنور سوک نزی قرآن و تاوی بلا دا سننا جنت تا بسوک زی ده جنت دکلو قانون دے یعنی جنت پا دعوو ندے جنت پا قانون دے من اسلم وجهو لله چام چزان حوالک اللہ تا اسلم وجهو چاوالک کزان فل اللہ تا او دو اخلاص کو ان کے محسن مخلص مل احسان یا رسول اللہ انت عبد اللہ کا انک تراہ احسان ستوئی چتی عبادت د اللہ کی کا انک تراہ لک چتا اللہ وینی لک چتا اللہ رب العزت وینی اسلم وجهه حوالہ کی زان خپل اللہ دا. اسلام حوالہ کول توئی لغت کی شریعت کی ستوئی سا حوالہ کول او چا تا حوالہ کول چه دا دوو پی جنن اسلام باو پی جنن سا حوالہ کول چا تا حوالہ کول نو زان حوالہ کول او اللہ تا حوالہ کول بندا اسلام دی زان حوالہ کا اللہ تا یعنی خپل کارونا معاملات عبادات دا خپل اقوى خامکو دا چا پا حکم اوکا دا اللہ پا حکم بس دا اسلام اسلام دیتو اسلام دیتو چی خپل کارونا خپل معاملات خپل عبادات اگر پا خپل اقوى خامکو بس چا تا حوالا کا اللہ تا حوالا کا خپل هر کار دا اللہ پا حکم او دا پیغمبر پا نورانی طریقو کول دوڑا شریعت تے کنا قرآن و سنت نو پا شریعت باندے کول خپل هر کار پا شریعت کول او دوین دا اللہ دا قانون منل خود دنیاوی اغراض ہو او مفاسد مفاد دا بارنا بلکہ ہوا محسن دا شریعت پا عمل کے راولا دا اللہ دا رضا ہو اللہ دا رضا دا پارا دنیای مفادات لنا بس که زما دنیا روانی کی روانه دیشی خوزو پا شریعت عمل زما سر زی لار دیشی خوزو پا شریعت عمل و هوا محسن بس دا دو کارون پا کیو دے با نجات مومی ابن کثیر بدیز ایلی کلی دی وعلم ان للعمل المتقبل شرطین فریضان پویا کا چه کم کار دا اللہ پا دربار کی قبلی گی دا آغیز دو شرط دی یو این یکون موافقا دویم و این یکون خالص یو چه دا اللہ دا حکم سر برابری او دویم چه دا شریعت دا اخلاص سره دا اللہ دا رضا دا پاره چه دا دوار نوین دا قبلی گی بیا ابن کثیر دوارو آیاتون قرآن کی ذکر کلی دی این یکون موافقا چه موافق نی موافق دا شریعت نی نو نقبلی گی عاملت ناصبا قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورا. دویم چې د الله رضا د پاره نیوی نه قبلیږي. یوراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قليلا فویل للمصلین الذين هم یراؤون الذين من صلاتهم ساهون. یوراؤون چې خلکو ته ځان خی تبا دی دا دو چې دی دا د عمل نه قبلی دو شرطونه دی نو نجات پدې ملایږي. چاچ اوالک ازان خپل رزان اوالک جتا کم زائی بس کم زائی کپا ارض ای کرد اللہ پا حکم عملو وو موسنن او دیوی احسان کو ان کے زنی مانا کی متبید سنت وو موسنن او دیوی چه کم در اخلاص کو ان کے فالهو ددد پارا عجر و منظوری ددد پنید رب ددد باندی رب قانون او منو رب بولو مزدوری ورکی ولا خوفن علیم او نبو یرب دی او نبو دی غم کئیو. فقالت الیهود لیست النصارا علا شے دا مسلمانانو تا تسلیدا او یهود تا زورنا زورنا یهود تا سنگا دا او نصارا او تا و ای دعوو تا مگورا دی عمل تا مگورا دعوام دارا چی منگ جنتیانیو او ای کار تا مگورا دلابازی او حق پر ڈالا کی بندوئی دا حق دین نا انکار کوئی نصرانیت دا خپل وقت حق دینو دا غیر انکار کوئی یهودیت دا خپل وقت حق دینو نصارا دا غیر انکار دی تو دعوام صدا او عمل تو قول تو گورا خبر تو گورا دا غیر زورا نور کئی او مسلمانانو تا تسلی دا غم مکاوا کتوائی چه دی زمان خلاف کی نو اللہ رب رزتوئی خپلو که پیو بلن خطی دی فکر مکنو پیو بلن راو لگاوا دا دی دمیان دا اختلافات خپلو که تیز کار ارمان ارمان چه من مسلمانان چه کمدنو آغای سوچو کو آو فکرو کو. انگریز اندستان تراغی په هندوان او مسلمانان داغی اختلافات تیز کړل چې دوی مونږ ته اتفاق وکړي دوی مونږ ته اتفاق وکړي. بیا د مسلمانانو د خپل میان فرعي اختلاف دومره تیز کو چې په یو بل فتوی ولګول چې په یو بل فتوی ولګول او مونږ مسلمانانو د يهودو او د نصارو چې اصولي اختلاف دی داغی تر خپل میان دا سخت اختلاف دی اغاړو موږ روانه غو چې خوري کو په لټریچر وکي چې وګوره يهوديان عيسایانو ته سوي چې د دې دانا جوان په یو بل راو لګي اغه یو بل ته یو شو زمون خلاف موږ هغه د تفریقې کوشش وکړو چې موږ هغه په یو بل راو لګو په یو بل راو لګو چې دا راکای نو د يهودو د نصارا او کلیپونه کای نو د يهودو د نصارا او د یو بل دښمنای واقع نه کول کا په انګلیش کې وایا په عربی کې وایا چې دوی څه کمنو ته خبر شي دوی ته خبر شي او دا انګریز او دا غي څه کمنو اختلافات شروع شي او په یو بل لګي چې تاسو نن د يهودو مرسته کوي او دوی تاسو سره څه کړی دي ا تاریخ وګورو راوایا قرآن کریم مسلمانانو ته تسلی وي چې دوی په یو بل را لګیا کړی دي وسره موږ ته خی چې په یو بل را لګیا کوي کنه. فقالت اليهود دا خبره خوړې کا چې وقالت اليهود ليست النصارى على شيء نو قرآن کلیات ذکر کوي دا بلی سم ویلی ليست النصارى على شيء څومره وګدې ویلی اراواله کړه عیسایانو وسم ویلی چې ليست اليهود على شيء نو څومره وګدې ویلی من سره د دین د خدمت فکر نشته. فقالت اليهود ليست النصارى على شيء راخلاصو یو بل راخلاصوا کافر کوا بس سره د یو بل لری کول کوا. فقالت اليهود ليست النصارى على شيء وا يهوديات دې پرنګيان په شي سره دین باندې بالکل پی دین نه. فقالت النصارى وا عيسایان ليست اليهود على شيء دې يهوديان په شي سره دین باندې عبد الله ابن مسعود رضی الله عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل لقد صدقوا والله ليس على شيء تخبيوي ني وي اوس په دې دي په خپل وخت هر یو په خپل دین سيو خو اوس نه يهوديت پکاري دي نو عيسايت پکاري دي ليس على شيء اوس په دې دي قران ولا پیغور ور کوي وَاَوَمْ يَتْلُونَ الْكِتَابُ او دی لولی کتاب لرا لولی کتاب لرا دی مولیان دی لکا او دی دی کار تاو گورتو دابی دینا دی او دابی دینا دی دابی دینا دی او دابی لکا دار دی کار وَاَوَمْ يَتْلُونَ الْكِتَابُ وَرْبَسْتِ پِي گورتو گورتو کذالکا قال اللذینا دکرنگی ویلوا کسانو چن پوئیگی پشات ویناد دی مکہ کی مکی والو مشرکانو چا غی ناپویو انپڑو را غی امداسوی چا صحاب محمد لیسو علا شئین چه ده نبی علیہ السلام و سلام بلگیری پیز دین بادی نیدی و ده آغی انپڑو خبر او ده دی مولانو خبر یو شانتی ده مداری کوئی ده مولا ده پارد ده پی غور او ده تان تیر ده چه تو توائی منا تلا مولای وی پکار دے مولانا چی دے وی چی دا از مکا اوش لے دے زبکی پکا تا لانے چی داوالا دیر دے وی او چو تا داوائے مرد تست دا میانا پشانتی خبری کسی داوالا قرآن وی قال اللہ دین لا یعلمون نسی تست دا میانا منتکار کئی تلا مولائی مرد تلا مولائی داغا یهودیت او نصرانیت کوئی پمن کرا دے د یوې خبرې اختلافي او چرتاوم فرعي او یو کلیپ کوي د کډلا مستقل هغه د کمنو معتزله د اهل سنت والجماعت نه خارج بلکې کافر بلډل کلیپ کوي دا د کمنو دا ډلا د اهل سنت والجماعت نه خارج معتزله خوارج تصور کو درز دا که يهوديت نصرانيت په من کې راځي په معمولی خبره الګه د خدای بندا اصول د اهل سنتو پیژنه په پوېږي کنه په یو خبره یو سره د اهل سنت او جماعت نه وځي او بیا هم د تحقیقي اختلاف اصول د اهل سنت کته ډیر جذبات کوي نو دومره وایا چې خو عالم دی خدا خبره د اهل سنت د تحقیق نه خلاف ده خبره وایي دا وایي دا خبره د اهل سنت او جماعت د تحقیق نه خلاف ده دا غو توحید باندې ولې ور لګای دا غو مهنت باندې ولې ور لګای دا څه کوي د خدای باندې دا غم سره نشتا قیامت می امت ته سوچ نشتا کذالک قال الذين لا يعلمون دا کرانی ویلوا کسانو چې نه پویدل په شان نه وینار دی زر زر روان ده فلا کوم بینم الله فیصلو کیږي تر بیا الله پرد قیامت پاس کی چې دی په اختلاف کو عملی فیصله الله کوي د دلیل فیصله خو الله دنیا کې کړی دا چې په هغه سوق کی الله فیصلو کیږي تر بیا الله پرد قیامت پاس کی چې دی په اختلاف کو فمن ازلمو دا به مزور نه دا او مسلمانانو ته تشجیع اهل کتاب ته زورنا داوا د جنت کای شلیا کولل جاننا زب جنت تزم او عمل تل وګور خلق د جماعت نه باندې دی عمل سره وته جنت تزي د دین دشمنه د الله د جماعت او د الله د دین دشمنه د الله کتاب باندې ته وای چې زب جنت تزم دا جنت د فرغلو ځای دی او دا چې کمندونو زمړي د خېټي الواده چبا ورداو کینا وتا نو عمل ته خو دی وګوره نو مکه کولو اوس عمل ذکر کړي مسلمانانو لبادری ده مسلمانانو لبادری ده چې کله جمعه نری بند کی نو الله سبحانه کفاره خدا ستا आवाज د آبادای محتاج نه ده ستا आवाज هغه چار دیواله محتاج نه ده ستا آواز د مشرق او د مغرب آواز دی چې کوم پر لاړ خپل مهنت کاوه ټول دنیا ستا میدان مهنت دی ټول دنیا ستا میدان مهنت دی کله جمعه ته وستلې وری باسي کله مدرسې ته وستلې وری باسي بار په خوړ کې سادر خور کا او قران شروع کا قران کریم شروع کا او د الله دین بیان کا دغه چې ته توحید بیانای امر بالمعروف نهی عن المنکر کای د جمعتون او سیاستل ته کمندونو دغه کی ضروری دي چې وباسي به د ټکه دارانی د جمعتون سره زنه نو مسلمانانو له بهادری ورکی نشتا غر ظالم داغا چانا چه منع کئی دو جماعتون دا اللہ نا بندئی دو جماعتون دا اللہ کی وی دا غر ظالم دے ددن اپل غر ظالم نشتے ددی سپارے پاکی رکی وی وامن ازلمو ممن کتم شہادتن چه حق خبر پتئی ددن غر ظالم نشتا سورت انعام کی وی وامن ازلائم من افتر علی اللہ کذبا چه پا اللہ دروخ تڑی دیدن اغر ظالم بلنشتا دا اغر ظالمان بسوئی دیدن بل غرد نشتا دیدن بل غرد نشتا غرد خوبا یوی نو یو جواب دا دی کمدنو هر یو پی نفسی غی حد تی دا بل مقابلہ کنا یعنی مانا تبدیلی مراد ندا دا بل مقابلہ کی مراد ندے چه دبل مقابله که آره او پخپل پلده خط ظالم ده مقابله بکنه یاده دویم دا کسمو نئی سوک دا پتینا خلق مانا کئی سوک چه کمدنو آغا دا شوطن نا خلق مانا کئی سوک دا باغ نا خلق مانا کئی پا منکون کو که غٹ ظالم آغا دے چه دا اللہ دے جماعت نا خلق منکی دا اللہ دے جماعت نا خلق منکی سوک روپے پٹائی سوک چپلے پٹائی پا پٹون کو که غٹ ظالم آغا آغا دے چه حق خبر پٹائی حق خبر پٹائی دارنگی دروغ ہوئی سوک پا استاز ہوئی سوک پا کتاب ہوئی سوک پا پلار ہوئی پا دروغ تڑونکو که او دروغ جوڑونکو که غٹ ظالم آغا دے چپا اللہ دروغ جوڑے دا هر یو پا خپل اقپل نو حکیا دے وامن ازلمو او نشتا غٹ ظالم دا آغا چانا چه منع کئی دو جماعتونو دا اللہ نا دستو مطلب دا اللہ دو جماعت نا منع چه گیٹ بن کو چه سنا غلق لاو کنو دا ظالم نے سار مستیم ختم شو اشراکو شو او دو جماعت تعالیو لگولا دا ظالم شو جواب ایوس کرا فی حسمو تاو شو تا بدل اجتمال وائی چتا جا کندنو مبدل من ہوئے نو ذہن منتظر پاتی کی گی ذکر دا بدل تا ذہن منتظر پاتی کی گی ذکر دا بدل تا غداد ممم منا مساجد اللہ یعنی من ایوس کرا فی ها منا کولو مطلب داره چه یاد کرشی پدی کنم دا اللہ خاص سطن یک کی آوازی یعنی مسئلہ دا توحید بیان تا نپریدی چه تو تا توحید بیانو مویدل تا بدا خبر نکای دا توڑ خبری بنا کئی پارم کی نا تا مسئلہ بنا بیان دا غر ظالم دے ولی دا جمعات بارا کی اللہ سو حکم کرده سورت جن آیت نمبر اٹارا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا جماعتونه د الله دی ته دې کې وا شرک نکېږي د غیر الله اولوہیت بدل نه بیانې دلته بل الله اولوہیت بیانې نو چې د الله جمعه دې له جوړ شوو نو چې د الله اولوہیت په کې بیان ته نه پریدي دې نه غټ ظالم بلو چې د الله اولوہیت په کې بیان ته نه پریدي دې نه غټ ظالم نشته مسئلہ توحید بیان ته نپریدی آئی اس کرا فی اسمہو دویم اسمہو کتابہو سورۃ نور آیت نمبر 36 کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کڑی دا آئی اطلا فیہا کتابہو تاچہ بیان کڑی شی بدی کی قرآن دا اللہ دا اللہ قرآن پر کے بیان کرے شی دا اللہ قرآن پر کے بیان کرے شی تو قرآن کریم درس پر کی نفری دی قرآن کریم بیان پر کی نفری دی نردن اغر ظالم بلنشتا قرآن کریم د جمعات بارا که قرآن وی فی بیوت اذن اللہ ان ترفا ویسکر فی اسمو جمعاتو دا بدیل آباده چدی که دا اللہ دی کتاب بیان اکڑیشی درس پکے اکڑیشی دا نبی علیہ الصلات والسلام جمعات پا تعلیم و پا تعلم آبادو پا تعلیم دا قرآن و تعلم دا قرآن دا جمعات پا تعلیم و پا تعلم آباد چدا اللہ رب العزت کتاب پکے لست لکی گی او خود لکی گی دا قرآن درس پکی کی گی دا پکی نپری دی چدا نپری دی غر ظالم دی وصافی خرابیا او کوشش کی ببار دروان اولو دا جمعاتونو کی روان اول دا جمعات یو ظاہری دی ظاہری روان اول دی چی جمعات کلدن روان کی وصافی خرابیا یعنی دا دنیاوی مقاصد دا پارا دینی مراکز برباد اول دا خپل دنیاوی مقاصد دا پارا دنیا دینی مراکز روانول او شاړول نو دا بالکل روان دي پیسہ چې ابراهيم الله تعالی فرمایل چې اوسړي تپلار وي ورشه خشا کراولا قبر ولا ورکو په ورشه خشا کراولا بیا غراري او د جمعه دیواله اونوالو دا غینه بشراو یستو بین شراوی است او خشاک لے کورتا وڑو پی پلار ورطوی من با تو تیشد آدم کے حیزم شکن ینو گفتا میں کی دیوار مسجد بکن من با تو تیشد آدم کے حیزم شکن مادل آج تبر او تیشد دیل در کنیوا چوارش خشاک وال خشاک چی کمدنو راوڑا دامی نووی لیجی جماعت روان کن دا منو ویلی چې جمعه راوړم کا الله دل زور درکو طاقت درکو وسله دل درکا فوج دل درکو فدیل انا چې دای دل درکو د ځان حفاظت د پاره د ملک حفاظت د پاره د دینی مراکز دروانولو د پاره نه درکړ چې د دینی مراکز اگر وان کا د دنیوي مفادات د پاره دینی مراکز بروانو وصافي خرابيان ذم خراب نہ مراد شړول روانول نہ مراد ظاهری روانه نه ظاهری مانو مفوا ذم تخریب مانوی د جمعات نه د شرک خدمت کول د جمعات نه بدعت خوراول او په جمعات کې هغه د کمزرو د غلط نظام دعوت ورکول او دا غلط نظام جلسه په جمعات کې کول دا غلطی ده جمعات روانول دي ځکه مقصد د جمعات د دین خدماتو او تاسو نه د بی دینه خدمت شروع کو شرک او بدعت او قانون د غیر الله کو فساد دي په جمعات اصلاح جوړو او تاسو کې فساد کړي دا روانول ډیر خطرناک دي دا ډیر خطرناک دی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وای لئن ارى في المسجد نارا لا استطيع اطفاء احب الي من ان ارى في عبده لا استطيع تغييرا چه زه جمعه کې ورو وینم او هغه په لمبو بلیږي خمڑاول اینا شما داموی خوخت دینا چه بیدت اوینم اول رکاول اینا شما چه پوور سوزی اللہ بید آغی نخول جور کی خوچه بیدت مر شو نخدای خبر چه کل بجونده کی گی بیا کل بجونده کی گی بیدات شرکیات جماعت کے مپریدار دا چه کمدر و تبایید دا جماعت د جمعه د کمنو تبعی ده وصافی خرابیا او کوشش کوي پروانه ولود جمعه کې بشړول د جمعه کې ولای کما کارلم داخله چیرې نه لایق دی لرا نو مراسیو مسلمانانو ته زور نه ورکړي. مسلمان دوره کمزور شوي چې دای راځي او جمعه ته تاوندې لما کارلم نو لایق دی لرا چې د نشری جمعه سونو ته مگر یری دم کی ستاسو نه پکار دې دې ستانه یری دې لې جمعه تراتلې او دې تاوندې دې جمعه نه دویم اولایکا ما کارلم دا خلق چیری ننی لائق او ننی مناسب دی لرا چھدن نشی جماعتنو تا مگر یری دن کی دا اللہ را جماعت خود اللہ دی یری دیو دی تینا خلق بندی درین بشارت تے مومنانو تا چھ عورت بدا سراشی چھدی دی جماعت تا دن نکی گی نستان با یری گی ستان با یری گی او سے کمدنو تا اوباسی خوی عورت بدا سراشی چھ بیا با یری گی خائفین من اللہ کی یو مانا میں اکڑا فکی دویما عالمان ذکر کئی چھ بکار دارا چھ دو جماعت کو میٹے مشر ریاغ سوکوی چھ آغا دا اللہ نے ایری گی زمانگ دو جماعت دو کمیٹے مشر سوکی چھ بیل داخلے نورکار سوکی خو چھ بیل داخلے او یادی کم دنو پیسے جمع کئی ٹوپائے کردے بس آغا زمانگ دو جماعت مشر اب یا گلوی دیدی وزیو لینی د جمعات مشر بدای ود الله نه یری ته الله یری دن کې وای چې د جمعاتونو به عزتی کوي غلام په دنیا کې ژوند دلاره په دنیا کې شرم دی او رسوایی غلامی وای غلامان وای او دلاره په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی دی ولله المشرق والمغرب دا مسلمانانو لپاره حاضری جمعات نه وي اصل نو څه چلو شو طول از مکہ دا اللہ دا طول از مکہ دا اللہ دا ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا ماس تاریخ ابن زیاد چوندلستا جازون را پوری ویستل نووری ورطا ورطا کو طول سمندری جازونو تا اور ورطا کو خلق و تجدا سکے تاریخ چوبر کنار دریا سفین سوخت گفتان دکاری تو از اکلو خرد خطاست شمشیر بدست بردو گفت کی هر ملک ملک ماست که ملک خدای ماست تارد جبر کنار دریا سفین سوخت تارد چه دریا پغاڑا لانچون او سیزل گفتان دکاری تو از اکلو خرد خطاست اغی و طوید اکار لاکل خلاف تی شمشیر بدست بردو گفت اگر کور لاس کیونی ولا وی ویل هر ملک ملک ماست که ملک خدای ماست دا هر یو ملک زماده چدا اللہی واپس لو تو صور ختم کئی دا دی کم دی للہ المشرق والمغرب ملک خدا تنگنیس پائی گدا لنگنیس ملک دا مولا پلندی اخفید تالیب پلی ریو زہراوی استی بلدہ تلانشان طول دنیا ستا میدان محنت تے ستا آواز پہ یو کلی پوری خاص ندے یا معلی پوری خاص ندے بس بیان کوا بلدہ اوکا بایدیدہ بے بیان کو کنا طول دنیا و طول از مکر اللہ دا حجات چکل سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی شہید کو نا قبلی تمخ کو فی فوالی واجہ کا شطر المسجد الحرام حجاج وی بید قبلین علماء خواڑا وی گلتائی کئی نور خاطت علماء خواڑا وی مشرق تا اغوویل فی للہ المشرق والمغرب مشرقم دا اللہ دے مغربم دا اللہ دے اغوی پڑ مخیئے کئی فی پڑ مخیئے کئی اغوی منا خلقناکم وفیان وعیدکم پامینا نخرجکم تارتا نخرام حجاجی سری مڑاوئی بیگنی قهر نازلی کی دا او داغا شهادت داغی دو وجن دا حجاج کینسر شو مر شو پزرکی تکندن و خوٹ اجدامی غلطی اکڑا وللہ المشرق والمغرب صرف اللہ لے مشرق و مغرب طول دنیا یا مشرق تا یا مغرب دنو دینا طول دنیا مراد دا دا تمهید هم نه تحویل له قبله تا چې قبله وبدلیږي نو دار صدا الله دی فاینما تولو فثم وجه الله حکم طرف تا چتا سم خوړوي نو ذکر دې ذات د الله او رضا د الله پس الله ملاوي کی ساکار د الله سره دې چر دې ګرځوي تاسو مخونه خپل پدا کځای کړي ذات د الله یې رضا د الله رب العزت یقینا الله رب العزت ته فراخی کون کې په ذات د تسلی ورکړه مؤمنانو ته یا رب با الله فراخی راولي واسع العلیم فراخی کون کې په ذات وقالوا تخذ الله ولدا سبحانه دا شپږم اعتراض او دا غي جواب شپږم شوبه او دا غي جواب یاره موږ به معنی لرې خدای د اولیاء او ګستاخی ته دې کمنو د اولیاء او ګستاخی دا ردی مرکزی شوبه وا مرکزی شوبه وا چدای دې کمندونو کاولا چټول بندګان تا ته ووي چې لکه ټول انسانان تا ته خپل ملګری یو شان دي خپل ملګری یو شان دي نو الله خپل بندیان ټول یو شان دي زن پا اللہ دیر درانی نی منگ ایدئی توائیو دی اللہ توائی منگ ایدئی توائیو دی اللہ توائی قرآن کریم دی شبه جواب کی اتخذ اللہ والدہ یو تولید الولد دے او یو اتخاذ الولد دے یو تولید الولد دے او یو اتخاذ الولد دے تولید الولد بچے راوڑل بچے پیدا کول داد زن و عقیدہ و قرآن کریم پدے باندے رد کردے دے لکه سورۃ الانعام آیت نمبر 100 101 نمبر ہے بادی السماوات والارض انا یکون الاولد ولم تکن له صاحبا انا یکون الاولد ولم تکن له صاحبا دا اللہ بچے دکم دینر آگئے دا بچے خزنشتا ندا پا تولید الولد رد شو دوین سورت صحفات سورت صحفات آیت نمبر 151-152 الا انهم من الكيم لا يقولون ولد الله وانهم لكاذبون خبردار یقینا دی خبره کوي د خپل دروغونه هغه دادی ولد الله چې الله بچی راوړل سورۃ الاخلاص دریم نمبر آیات کې وایي لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد نہ الله رزق زیولی انا اللہ دے زیگاوالے شوئے ندا تولید الولد تدی کم مشرکان قائلو دوین دے اتخاذ الولد اتخاذ الولد پردی بچے پزوی والای نیول پیدا نوی خو پردے سے کم دنو پزوی والای بانی نیول دیتا اتخاذ الولد ہو لیکن سورة یوسف آیت نمبر 16 شپاڑسن آیت نمبر 16 شپاڑسن ا آیت نمبر 21 دی. فقال الذي اشترى من مصر لامراتي اكرمي مسواه عسى ينفعنا ونتخذه ولدا عسى ينفعنا ونتخذه ولدا من ما فائدہ واخلو بد سارا من لاو فائدہ راکی یا با منگا جون کود دنا بچے فدائی تینا پیدا نو خو منگ بیزان لا بچے کو دویم لکا سورت قصص آیت نمبر 9 لا تقتلو عسى ينفعنا ونتخذه ولدا فقالت امراة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلو عسى ينفعنا ونتخذه ولدا اتخاذ الولد پرده بچه پزوی ولی نیول دانا جستان پیدای پیدا دبل نی خطو سر معامل دی زوی ولی اوکی او سو پرده زوی چی بزوی ولی نیولی کی گی ندا سلا یاو دی دا پارا چی دی پی دا زوی ولی می نماتی او بچی باندې بنده بایی نی دا اغا یو خبر اکتا نو گرزی نمینا و سرکی نیازا ولی خبر اکتا نو گرزی دوی مداوی شداد دی پلار نائی بی زن کارون و ارد پلار والا کی پی بچه زوز لره غم خادی نشم کوله اتا غم خادی کوا زا پاٹی نشم سنبالو لے نتی سنبالاوا تاغتا کارون آوالا کی چپلار مرشی داغا پزائی نائی بی تو نیابتی دادوا غٹ مقصدو نو یو محبوبیت سرے چپردیزوی تزوی وی ندرونی پی مین و سرکی په دوره خیال ساتم لکه د بچی لاډلا اکلوتا خاصره مینا کوي پښتانه دي تا نیازولې نیازبین وي نیازبین وته وي نیازولې وته وي او دویم چا بچه ناظری شروع کی ناظر شي اغا بیا د زنو کارونو زموار شي نائب وته وي اختیارمند زنو کارونو زمو مشرکانو عقیده یو داوا چې دا زنی په الله دران دي الله رضی خبره کته نه غورځي ها اولای شفاعنا عند الله مونږه دای توایو او دای الله توي الله زمونږ اورینا دې غارت کینا همار امان تا نهي او اون کا ټال تا نهي بیا ودا عقیدو دوی مداوا چې الله زني واړو واړو کارونا دې تا ولکړي دي دا الله نه ایبان دي دا الله نه ایبان دي الله ورته کارونا ولکړي دي إلا شريكا ولك تملكه وما ملك إلا شريكا ولك تملكه وما ملك دادا سي شريكان دي چتا ول اختيار ور کړل فل اختيار من دي شريكا ولك تملكه وما ملك دادي کم دنو دویما عقیده و داغی دا دی دوارو مجموعینمو اتخاذ الولد یا شفاعت قهریه دا مرکزی شباوا او دا دین ادی شرک ثابتاو دا نور شبی اصی دی جکمدنو تمهیدو چې وایي جبريل لاوړي او سليمان نوماليو اصل کې دا و وقالو اتخذ الله ولدا یو استاد ټول شاګردان برابر ني یو تنتا ټول ملګري برابر ني دلا ټول ګوت برابر ني نو الله ته خپل بنيان ټول برابر ني چاله به ګلم کو ته خدای توب ورکړل تدی شبی جواب قرآن کریم پینزو طریقو سرکی یو سبحانا پاک تے اللہ دنیا زولو او دنائی بانونا یو سبحانا فقالو تخذ اللہ ولدا اوائی دی جوڑ کردے اللہ نیا زولے یا نائبا متصرفا فی الامور نائبا اللہ مقرر کردے زان اللہ یو ناظر مقرر کردے نائبا متصرفا فی الامور یو جواب سبحانو توبہ توبہ و باس توبہ سبحانو پاک تے اللہ رب العزت دنیا زولو دنائی بارونا اللہ نے چاند میری نو مجبور کی گی او نا پا اللہ کی جستا چیزان لن آئیبان مقرر کی زان لن آئیبان مقرر کی و اینانو اقرب گفت من حبل الوارید نانو اقرب گفت من حبل الوارید تیر فکر راتو این داخت باید نانو اقرب گفت من حبل الوارید نانو اقرب وی ویلی دی چیز تاستاز مرد رکنو نیز دیما تیر فکر راتو این داخت باید تاغش دی فکر لر ارتاو کو تکل اللہ کنیر کی پیر بابا کی گوری کلائے پلاہور کی بداتا گنبا غش کی گوری کلائے پکر آچا کی عبداللہ شاہ غازی مزار کی گوری کلائے چی کمدر ابو سیون شریف کی گوری دا تسکائے تانا اللہ رکھ شوئے دیں اللہ خویلی دی چنانو اکرم گفتا من حبل الوارید تو اندر رنج یا بابا بگوئی وزارک اندنا امرنا عجیبو خدا گفتا زمان جو من قریبم و بابا لم یقل انی قریبو اللہ ویلی چیز نیز دیما بابا خدا نیلی ویلی چیز نیز دیما نو قالو تخذ اللہ ولدا دوی وی جلکڑ اللہ زیان لنی آزاولے توبہ خدای توبہ سبحانا پاک تے اللہ رب العزت لنی آزاولونا او پاک تے اللہ لنائی بانونا دویم جواب داغس ضرورت تے بلکہ صرف داغذی آغس وجب آسمان کزما کے لہو صرف دا اللہ لی دا بلچانا دا طول دا اللہ لی ملکن وا مالکی امی دینی ارسکانا اوکان وقت پکی تیر وقت کانا بل لو ما فی السماوات بلکہ صرف دا اللہ دی ملکن و تصرفن و عبیدہ دا دی مالک اللہ دی دیکھ با چلی گی دا اللہ او دا طول دا اللہ سری غلامان دی دیکھ پا اللہ سب زورا ورو نشتا بل لو ما فی السماوات بلکہ صرف دا اللہ دی آغستو جب آسمانو کی ازما کی دریم جواب کل اللہ قانتون طول صرف اللہ دری آجز کون کی ټول الله تعجزان دي هغه په الله خپل خبره منه ول نشي او هغه مالکان دي وي هغه مالکان دي ټول صرف او صرف کل ما فيا کائن ما کان جميعا ټول په ټولا صرف یکي الله دي عاجز کون کی خنوت تکوینی خنوت تشریعی سالورم جواب بادی و سماوات و الارد و دا طول نو نو اللہ اشتکڑو نو چیدی نشت اشتشی اغام لا خدای کی گی خدای دی غرکا دا غو طول دا نشت اشتشی بیدی دا نون و اللہ پیدا کل بادی و سماوات و الارد دا نشنا پیدا کون که دے دا اسمان رو دزمکی دا تن شکور و اللہ اکی بغیر دما دینا اللہ رب العزت دار سے پیدا کری اس مادن واو اللہ رب العزت پیدا کرو چھتو آئے دما دینا پیدا ری دما دے چا پیدا کرو دما دے دکندنو چا پیدا کرو او دے ہوئی ویدہ دکندنو بگ بگ بینگو شو یو غلطا دما کاؤ شو از آگین ادا کائنات پیدا شو او سائنزانان ہوئی ویچی بگ بینگ دا شوه ده ککړې شوه ده اوس وی نو اوسه تحقیق دا ده چې بیگ بینګ چې ده نو دا شوه نه دی دا چا کړی دی ماده کې پیلاو داغه نه تعبیر په دماکه کې وکړو چې ماده الله پیدا کړل داغه کې پیلاو راتو پیلاو بغیر راتو نو دبر نه وفیز راتو دبر نه وفیزانو د چانه وبوټه جوړېدو د چانه بغټه جوړېدا او د چانه په سمندر سکېد جوړېدو چې چا کې څومره صلاحیتو نو دومره تینا غستو ماده کې پیلاو راتو نو دا بگ بین چه ده نو دا شوه نه ده دا چاکڑ ده پی دی کون که سوکتے اوز دا خیق پدی که پی پخپل دا سنگو شو دا پیلا وی پخپل سنگ را گئی نو چه در یو نظریه سبا بل نظریه اغلا دینی من چه پا اول رس کمویلی دا چه آدم دنیا تر آغل ده دا غرد نه چه کمویلی دا ننو مکوائیو چه لا الہا دینن خیمن مګه مضبوطه خبره ده زمون په خستا خبره اوستا نظریه هر لس کاله پس بدلیږي لس نه پنځه ورځې پس بدلی بعدی او سماعت ولارد بې نقشې پیدا کوونکی د اسمانو د ځمکې وایذا قضا امرن پنځم جواب وایذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون اور کلا چې فیصلو کړی او کار چې توای څنګه چې کمندونو د نیشه شتکو دا غوتی چې د نیشه شتکول نشي کولای الله رب ول عزت د نیشه شتکول کولای شي بس هغه صرف خون ته ضرورت دی وایذا قضا امرن پاوکی چې فیصلو کړی الله دی او کار دی اخیرا ويغیث شاء هغه شی ظاهر د قران دا دی چې الله رب ول عزت کون وای دویم کون قدیم دی او تعلق د ممکناتو سره حادث دی تعلق د ممکناتو سره حادث دی دریم چې کوم سیستا کون وای نو هغه په علم د الله کې موجود دی او په خارج کې موجود دی معدوم دی چې په علم د الله کې موجود دی نو خطاب معدوم ترانه غی او چه بخارج کی معدوم دی نو تحصیل لحاصل رانه غی تحصیل لحاصل رانه غی طول اسکالات نیتا دبکر اللہ سلم یا ورد سبکو فا انما یقول لو کن فا یکون بیقینا وی اغیط شا نزماوی ظاہر دا قرآن داری چه قول دا کن شتا ویه او کون کلام دا اللہ دے نو قدیم دے تعلق دے ممکناتو سرا حادث دے ازل کی کون ویلی دی وچے کم شے پا کم ٹیم کی موجودی گی نا کون و تا متوجی شی کون و تا متوجی شی فا انما یقول لہو زن و علمان ویلیو چھ دا سرعاتی وجود نا عبارت دے زر بیا موجود کی گی خماوی ظاہر دا قرآن دا ویلو دے فإنما يقول له كن فيكون يقينا ويغيط شاء فيكون فهو يكون فيكون جواب أمر نبي يعني بيا مجزوم بكارو فيكون نو مبتدا معذوف هذا فهو يكون نو أغشي أموجود شي وجود تراشي فقال الذين لا يعلمون ناوما شباو داغي جواب تا پر رسالت دی الله موږ سره خبر یو کی کته پیغمبري نو موږ دی الله وې چې دا زما پیغمبر دی وې مانی الله رب العزت موږ ته وې وې واذا قضا امرا وقال الذين لا يعلمون او يا کسان چې نه پويږي ان پړ دي لولا يكلمون الله ولې خبر نه کوي موږ سره الله چې موږ ته وې چې دا پیغمبر دی تا ته وې شیارا من خو سخوبو نلی دنو سخوبو چه من دای سخوبو نلی چه از اکی من تاویلی چه چه دو منی پا کارنا چه تدا سیاقا خبر اکی از طول دنیا زی مواری اللہ لورکای چه دیار سکی نو اللہ دی من تا بخوب کیو خی چه دا حق سڑے او منی گوری من تا دی اللہ بخفل ہوئی خوب دی ہوئی نو او تا تینا آیا اغیوی زمان دخلی غختل موجزه روان چې موږ وایو چې دا صفاره راځي د سروګو زمونه د سروګو زمونږ نسلی به وسو شي چې موږ څو غواړو هم لوک تا ته وای تا چې هم څه کرشمونه دی چې ته ګورم او ته تینان د امیانو امیان چې حق معلومي نو پسې معلومي ته تاسو صفاره دا امیانو د حق د معلومولو ټول دو خبرې یو چې د مولا کم مولا حق پرستی معلومی کنا چې هغه سره کینی پاسی درس تکینی کنا او د دو دنیاوی کارونه سیټ رواني بالکل سیټ الکان پاس کیږي ترای په اول ځل په دوبای کې سکی پاس او لیسن سوالی په یو ستایي باندې قسم دې منګ په دې ستر غدا غلی دل ویا پرون تعلق ترای وا زه بیگا استاجی پس لاړم وګوره استاجی سبا د الکترایدا استاجی راځي چې بیگا ماشا سحر په یو ټک ترای پاس مون په دې ستر غلی دل نه دې حقانیت یو په دې معلومه وي دیم په سم معلومه وي چې کله د مولاو نه مني کنه یو خبره نه مني او کور تلاړ شي د بيزي دړ شوې یې په خزه دړ لاغلې یاره سچل له خپل خیر کې وه د مولا را د تور جبې ښکاری یاره مولا د دې د حقانيت د معلومولو په ذات وتل کې نه د دلیل ته ګوري نه قران ته ګوري نه د پیغمبر خبرې ته ګوري دا را دي ټول بس دې داوي او تأتينا آیا تاسو وای چې لکه ته په حق آیا نو زما د دوی ټرایو نه پاس کیږي پرون ما تعالی چې پراټه درولې زمونږ ټرای پاس نه والله قسم دې کوم تا کې څه شی ولې ته دا څه مولا نه زمونږ کاروبار ته دې زمونږ سره خطري ا دې وای چې دا سیمه ده دا سیمه او دویم وای چې کته په حق آیا نو موږ ستا خلاف کو یو پلان کې ستا خلاف کې کنزل دې تکي دا خو خوړو خل چاړې نشوان او چې هغه داسې گزار درکو تعالی او د الله څخه شل شوی وي موږ ته په پته لګېدلې وکړه موږ ته په پته لګېدلې چې ته په هغه د پیغمبر علی السلام دغه حق پرسته د ابوبکر کاروبار خو په ټاپو درې چې نبی علی السلام سره شو اسې خود کپړې کاروبارو او دا نور صحابه هغه چې کمندونو صاحب غریب شو بل غریب شو نبی علیہ الصلات والسلام کوئی صحابی و توئی او زلی پیسه در باندې مینه ما نبی علیہ السلام ته وی نبی علیہ السلام ته وون زر ما ته کول سوچ کوله ته سوای هغه ته بس مینه ما همین در باندې ما سره مینه نبی علیہ السلام ته وی سوچ کو سوچ هغه ته دې مینه مې سره وی فاعد للفقر تجفاف بیا داسې غریبه ته بلا او تړه چې سړی له بلا ماته بلا محتاجه کیږي مالی مشکلات په دربان دی راځي مالی مشکلات په دربان دی راځي نبی علیہ السلام خدا و او نبی علیہ السلام له مراد ته پانسی چول او دا غیو تن لاس مو شل شوی ابو جهل قاچټ نبی علیہ السلام له لره راو په بلای ولا واسو دا خلا خوشل نشو لا خوشل نشو طائف کې خلکو په کانو مشته دا غیلا سوسن شو شل نشو زمون د خلکو دا ټول نه بس او تاتینا آیا ایتا که هم سه کرشما مریشما ونی دیتا او تاتینا آیا قرآن کریم جواب کی کذالکا قال اللذین دا الزامی جواب دک کرنگی ویلوا کسانو چه مخی دینو پشاند ویناد دی یعنی دک کشاند مطالبی نور خلکو مکڑوی فقال اللذین لا ارجون لقا انا لولا انزل علی الملائکت او نرا ربنا قرآن تے ڈک تے داسی دائی تیرا جنہ آگئیم کڑیو اس تو فائدہ ہے والا نو آور کڑی سوال دیتوی پزائی بہولی کی اتواسو بھی پوشوئی چھ پخوانوں دائی تیرا اس کا وسنیم دائی تیرا اس کی تو دیا رامیان یو بل توسیت کڑا دیکھو اتواسو بھی بہولی کی نو جواب تشابات قلوبوں التنا براوڑی بلهم قوم طاغون بلهم قوم طاغون تشابهت قلوبهم يوشهد سورة زاريات آياتون ميوه اللي خضيبا نگانو تاسو ايدي سوئي اتواسو بهي روالا وطو سورۃ الزاریات نو وشته مې سپار راوړو اولانه پانا آیت نمبر 52 او 53 کذالک ما اتل الذین من قبلهم دکرانگی نو راغله آکسانو تا چردین مخیو سا پیغمبر مگر اغی پخوانو مویلو ساہرون او مجنون او سنیم مویت ساہرون او مجنون ساہرون او مجنون سوال اتواسو بھی ولی آپ پخوانو دی رستانو تا وسیعت کرده چه تاستا پیغمبر راشین مونگوطا ساہر ویلی دن تاستا تم سوائی ساہر مونگوطا مجنون ویلی تاستا تم باجون وای جواب نا د یوز پی مچان دی بل هم قومن تواغون پا کفر که ازلون یو شان شوی دی نو خبر یو شان پی روزی میشن یو دی نو خبر یو شان روزی تشابا قلوبم دا مطلب یو شوی دی زلون آدی پا کفر که دویمو تحقیقی جواب قد بیان الآیات یقینا بیان کریمی دی دلیلونا بلا دلائل شتے چسو کی مان روزی لقوم یقینون باردا قوم چې یقین کوي بلا دلایل الله رب العزت بیان کړی دي هغه ومني کړه لقوم یقینون باردا قوم چې یقین کوي تسلی د آیت او صداقت د نبی علیه الصلاۃ والسلام خفقېګه ما انساني کړه په دې اعتراضونه باندې وا ساړو به کیږي فیصله به ساړو به کاوه تا پیغمبري دیم دای په دې اعتراضات باندې ستاد کمدر پیغمبری پټول غواړي او ته حق پیغمبري ان ارسلنا کا یا خیر در علی کلمې تو بل اخی په حق ما صلوان دي حق ما صلکما او بذور ربکم او بذور ربکم باغې الله را لګلې پس ان ارسلنا کا یا خیر در علی کلمې تو مناسب قانون باندې چه بالکل مناسب دے بشیر و نذیر زیر ور کول کے راون کے ساکار مو جزیر اورل ندی اواز اپن ور کول ندی او کدی نہ منی ولا تو سلوار صاحب الجحیم تاسو ور کړي ستاره په بار د دوزخ خیالو کې شری ولی دوزخ ته تلو تاسو چې تا کله بیان کړی د خپل وس مطابق د خپل وس مطابق او تا وس چې سوونو بیان وکړل بیا چا نو منلی رستانه دا تا پوسنیشتی چلی اولی نو منلی اولی دو زخت لانلنا او کتا بیان نو کڑے تو اللہ بدن تا پوس کئی چه اولی دی بیان نو کڑے بیان دی اولی نو کڑے فلا تو سلو انا سابل جائیم او تا پوس مو نکڑے چستانا و بارد جانم یانو کی چلی اولی جانم تا تلیم یو قیرت پا دی آیات کدا دی چه ولا تسال انا سابل جائیم او تو دوام کوا په بارد دوزه خیانو کې چې کوم په کوبر او په شرک مړوي باغې ته کم نه نو داغې د بارد مغفرت دواګانې مغواړه فلا تسل انا صاحب الجحیم او تو دوام کوا ته مغواړه د الله نه په بارد دوزه خیانو کې چې خدای دې جنت ته بوزي ولا تردان کلیوت تسبد دایتا کلکشا کلا کلا د باندې زړه تراشي دایو انسان نه زړه ته کمنه نه راشي د دایي زړه تراشي اچھا دایي دایي زړه تراشي چې یار خیر دې لږ جوړ توڑ وو کو جوړ توڑ وو کو کچھ له کچھ دې والا ما مل وو کو څنګه کچھ له کچھ والا ما مل وو کو سب دیل خپل موقف کې لچک پیدا کی او سب از خپل موقف کې لګلا چک سکم پیدا کوم زو ټول خپل نه مناوم او دی به خپل ټول نه مناوي دا چې سونی غړې غونټه کار وکړو سب زماو مني او سب د دیو ما نه ما انو کار به چې کمونو جوړ شي او خپل ځوان به گزاره به کیږي قران کریم وای دا کارونه کې چتا دا داسې له وځامن دي چې د ګوتې زوی می صفک منډي یو وی ډیر ورکړه بل د وی خو یستا کدی درک گنجائش پیدا کو چنن دی وته یو حکم پرې خو سبب وته بیا بل پرې دی بل رد وته بیا بل پرې دی چې سو پوری د دین نه پاک کړي نه ترغي پوری دی خوشحالي کی ولا ترضان کل یهود بالکل نه خوشحالي کی ستانه یهودیان او نه پیرانګیان دا ما وتا تا وای ما وتا تا نبی علیہ الصلات والسلام دا نه هو خلوری وام اتا تین گوری وام رہتو حتا تتبیا ملتام تردیسی تو تابدار شد دود دستور دودائی دودائی قانون پس روان شی حتا تتبیا ملتام تردیسی روان شد تو دود دستور دودائی واندی مکمل قانون اختیار کی تو جواب ہوتا کئی تو ولی دودائی پا قانون زی قل انہو دلائی ولو دا دی دعوت یہودیت تدر کئی سایت تدر کئی ولی دا اللہ دین نمگڑے دے پاغی کے نظام حیات نشتا ولی دا اللہ دین انفا و احسن ندے چھتا دا اللہ قانون پرک دیو باللزی انہو دلائی ولو دا حصر دو مطلبو یو صحیح دین او سچ مچ دین اگر دا اللہ دے کامل دا اللہ دین دے دا اللہ دین کامل لے اغی کی نظام حیات شتا او دویم صحیح او فائدہ من اغام دا اللہ دین دے پا غیر دین کی فائدہ نشتا ورد ہوا ہے چھ یقینا خودن دا اللہ چھ اللہ من دا کم چل خود لے دا جوان دا تیرولو کم چل اللہ خود لے انہو دا اللہ یقینا چل خود دا اللہ اغه د کمنو کامل هدایت ته هغه کامل خودنا دا او هغه بالکل صحیح ده زورنا ولا ما او تاسو او ما او تاسو والاصل فی الخطاب ان یکون لمهین وقد یترك لغیره لیهم كل مخاطب ولا ان تباتاهم او کتر ورشی د دې په طبیعتونو د قران مقابله کې چرال طبیعتونه دي او کتر ورشی د دې په طبیعتونو خواہشاتو بعد اللذی پس دینا چراغلی تا تا علم قرآن دا جون دا تیراولو طریقہ پویا مکمل راغلی دا مالکان مویتارا را تش دی یهودو او دنگر انگریزیانو پا قانون زی مقصد دیست دی توائی شمال فائدہ را کی دویم توائی شمال نقصان نبچ کی مالکان می ولی ولا نصیر نمویتارا را دا اللہ نیلا سوک دوست او نسوک مددگار او د دې خلک هم تامني الذين اتيناهم الكتاب دليل نقلي د علماو د يهودنا دليل نقلي د علماو د يهودنا شاغي د کمندنو ستا حقانيت او د قران حقانيت مني الذين اتيناهم الكتاب آکسان څورکړ مې د لره کتاب يتلون حق تلاوته لولی دیدی لرا پا مناسب لستلو دا غیبان دی چه سنگ لستلو حق دی او سنگا مناسب لستل لی نواق کشانتی لولی آغا شانتی چه کمدنو لولی دا لستلو حق سرے راسمانی کتاب او دا قرآن حقو نوی یو ایمان راوڑل دویم د ایمان نرستو دا غیب تکی تک زکاول تکی تک زکاول درین پا غیبانی چه کم دنو زان پویا کول زمون دا جمو دا پارا یو حق تیوا دی چه پا غیب زان خبرول زان پی پویا کول زان تی خبرول سالورم حق اغیبان عمل کول عمل کول اغیبان خپل زندگی جوړول عمل پی کول پینزم داغی دعوت ور کول او خپل زندگی کی اغا حاکم کول غالب کول پټول ژوند کی دعوت ور کول تر دې پوری چه دا د جوان بادشاہ شو دا پینزو اکونا ملن دوائلو پانجس کانجا دا ایمان راوڑل یو سشے ایمان راوڑل قرآن مجید کشتے کرن واللزین یؤمنون ایمان زین ایمان زین تیرشوی شپا کشتا با سپارا دویمو تک ټیکی ټیک زکول ټیکی ټیک ورتل القران صحیح ټیکی زکول دانش و امام محمد الله رسول په کوستانیانو تلاوت کی الګدا خو څنګه نه ده ته پښتو ما مات خو نه ده دا عربی ده و امام محمد الله رسول ان جبرائیل و میکائیل وی نو پختو که بی نوائی تابا سموائی کاری غما کاری غا دراکا ما کاری روی غلط غلط بنوائی سم سم تلاوت پکائی ٹکی ٹک زکاول درم حق زان پی پویا کول زان پی خبراول یعلمهم زان پی پویا کول زان پی خبراول فلا يتدبرون القرآن پینزم دعوت ورکول دا قرآن اتلو تردی پوری دعوت ورکول چه ده جوان بادشاہ شی او د حاکمیت سٹیج تو کی ده تحکم بین الناس بیمارا کل دا زیمواری دا مسلمانان دا پینزا حقونه یادلونو حق تلاوتی مناسب لسل امام رازی ذکر کردی دی چه دا سیول ولی یقرؤونه کما انزل الله ولا يحرفون الكلمه موازيه ولا يتاولونه على غير تاويله چې څنګه الله نازل کړی هغه شان دی ولی تحریف نه کوي غلط معنی یې نه کوي غلط معنی یې نه کوي دا د کمنو قران مجید صحیح لستلی تسهیل کې ابن جزئی وایي من التدبر والعمل به وتتبع اوامره واجتناب نواهيه سوچ بگی کول فکر کول عمل بگی کول اوامر تابعداری کول او نواهیو نزان بچ کول تتب من التدبر والعمل به وتتبع اوامره واجتناب نواهيه دا تو قرآن کریم مناسب لستل لی صرف تجوید نا تولا صرف تکی نیغائی او عمل پی نکائی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ظلی و فرمائل مدخل ابن الحاج کے داغر روایت تے پینان قوم سقلت علینا قرات القرآن فخف علینا العمل به منگ دا سی خلق کیو چستا قولت علینا قرات القرآن دا قرآن مجید تلاوت من دا دیر گران دی یعنی دیر پا مشکل دیر تلاوتو کو ایو سوچ کو کنا وخف علینا العمل بیه عمل رات سم آسان دی عمل کی رات سم مشکل نیشتے ویوسایجیو قومن دا سی خلق براشی چی اخف علیم قرات القرآن قرآن مجید لستل بوت آسانی تلاوت درس پمیاش کی به ختم کئ و یسقل علیہم العمل به عمل بہت ډیر غرانی یتلون حق تلاوتہ کی عمل لے چا عمل و بکائے زین القران بالفعل قران په عمل خستکا مظہری معنی کړی دا یتبعون حق تبعی شرط مقامات کو مویلی اتلو فیها تلو البدیع والقماری اذا تلاها ورپسی کی دل یتلونو حق تلاوتی یتبعونو حق تبائی تابداری اکی اولائکا یؤمنون بے یو مانا شدا خبر دل آتیناهم الكتاب خبر بعد الخبر الذين اتيناهم الكتاب مبتدا شو يتلونه حق تلاوتي خبر اول اولئك يؤمنون به خبر ثاني خبر بعد الخبر فتشو كلولي اولئك يؤمنون به داخلك ایمان راوی په قران ایمان ولدا دي چه تبا لکی دای ایمان کمزور دی اولائکا یؤمنون بے داخلک ایمان راوڑی پا دے باندے یا مستقل کلام دے چھ سوک دا تورات حد نو اولائکا یؤمنون به دا نیکان مولیان چی دی ایمان راوڑی پا قرآن او ایمان راوڑی پا نبی علیہ السلام اغی نبی علیہ السلام حقانیت منی او سو کم چنکارو کده دینا فدا خلق اندهی دی برباد او تاوانیان دا دی کمدنو برباد دی او داری تاوانیان یا بنی اسرائیل بنی اسرائیل او تای دعوت دو توحید امورکو او دعوت دو تو دو نبی علیہ السلام دو پیغمبرائی امورکو تردیز ہے پوری دیر توجود و بیان بنی اسرائیل اتوا رست و آمی دیو جنائی دوبارہ بیا یا بنی اسرائیل لارو اوی قتل او دی لیدل تاسو لائق دی نئی چه خلافت کو چلوئی کتاسو دا کول غواړی تو راشی پیغمبرو منی یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل یاد کی نعمت میں چکڑو پتاسو یقینا ما غرکڑوی دا وقت پا خلقو باندی او یا ریگی داگی ورزینا چنو بشی بدل کلی سیو بانده دا بلن ما مولیم قبول بانکڑی شیدنا جرمانا ولا تنفا و فائده بورن کتنو سفارش مخید آیات تیر شویو اتسل و اختم نمبر آیات کی ال تاکی شفاعت مخیو او جرمانا رستو خلق دو کسمئی چا تمال ہوگی او چاہتا عزت ہوگی چاہتا عزت ہوگی چھے چاہتا مال ہوگی ناغمت کے سفارش کئی وی مال بچت کول گواڑی مانا چھے پا سفارش انو کی مال سران سکے رکھ دائیں بندے چھو سا سرشوتو نا ورکو پا سفارش پوچی پلان کے خان بلا چھے نا نا دے اقبل مقبل تشی پڑ کئی عزت بائی لی ولکا مال بچ کئی ناغمت کے آیات کے داغت اس کے راو چاہتا مال خوبو ناغم مال رستو کو شفاعت مخی کو او دیم کے سماغو چاہتا تا چا کمدنو عزت خوبو ناغوی چا پیسو پاندی کیجی نا چاہتا مخ نشو چی پڑکاوالی چا مگل سفارشو کا نا جرمانے مخی کلاو سفارش رستو کو ولا اقبل منا قبل برکڑی شیدنا جرمانا فائدہ بولوارنک کیس سفارش قومینا جولائی او نمبر دی مدد اکڑی شی زین چی مزو تو کو میاش خونیش دلیش دیگر چانه؟ نیشت اتراوش اٹیزشی موسکو